Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a kedvenc filmedet, és megmondom, ki vagy. Érítsd meg a szívemet a talpaddal. Na, én mindjárt elhányom magam. Gondolj életed legnagyobb orgazmusára. Szorozd meg ezerrel, és még mindig a közelében sem vagy. Sit there, baby. Sit there. A hét mesterlövésze. Videóajánló magazin Puzsér Róberttel minden szombaton és vasárnap délután 3-tól 5-ig a Rádió Cafén. Az én ajánlatomat nem fogja visszautasítani. Szervusztok, kedves hallgatók, ez a Rádió Café és a Rádió Cafén a hét mesterlövésze. A DVD ajánló műsor, a mindenkit szeretettel köszöntök, barátommal és kollégámmal, Farkas Attila Mártonnal, én Puzsér Róbert vagyok. 3-tól 5-ig számítunk a figyelmetekre mindazokkal a témákkal kapcsolatban, amelyeket felvetni szándékozunk, amelyhez kérjük, hogy hozzá is szólhattok SMS-ben. Ami az érdekes, a mai adás aktualitását szolgáltatja, azon kívül, hogy a Szigetről jelentkezünk élőben, az az, hogy társadalmi problémákkal óhajtunk foglalkozni, pedig olyan társadalmi problémákkal, amelyek reprezentálva vannak mind a moziban, mind a DVD piacon, tehát a filmvászonról visszaköszönő társadalmi problémák. És mind itt a Szigeten. Nyilván a Szigeten is, hiszen a Sziget sem mentes, sőt, ezektől a társadalmi problémáktól. Nos hát, melyik ez a 10 legfontosabb társadalmi probléma, amelyik a... Top 10-es társadalmi probléma. Igen, amely a filmvásznon is megjelenik. Egy ilyen, erre a kérdésre próbálunk, szándékozunk választ adni a következő két óra során. Melyik az a 10 fontos társadalmi kérdés, amelyekkel a film foglalkozik? Azt gondolom, hogy nem nagyon létezik olyan társadalmi kérdés, amely ne jelenne meg a filmvásznon, de van olyan társadalmi kérdés, ami túl van reprezentálva, mind a moziban, mind a DVD piacon, és van olyan, amelyik nagyon alul van reprezentálva. Na, erről majd szó lesz a későbbiekben, amikor elérkezünk a top 10-ünknek a harmadik, második helyezettjeihez. Na már most, melyek lehetnének azok a témák, amelyekkel foglalkoznunk kell, amelyikről beszélnünk kell, és amelyeknek a kapcsán fontos felelősségetek, hogy filmet nézzetek. Ebben az esetben, azoknak a filmeknek az esetében, amelyekről ma szó lesz, nem az esztétikai minőség, hanem a téma az, ami rangsorol. Így van, lesznek benne rossz filmek is. Ezeknek a filmeknek a megnézésével nem magatoknak tartoztok, hanem a környezeteteknek. Tehát ezeket a filmeket nem azért kell megnéznetek, hogy ti jól érezzetek magatokat, ti jól szórakozatok, vagy mekkora katarzisotok legyen, hanem azért, hogy elsajátítsatok bizonyos érzékenységet olyan problémák és ügyek iránt, amelyek megkövetelik tőletek ezt, legalábbis az egymással való együttélés szabályainak jegyében. Bár egyébként, Robi, most eszembe jutott, hogy a kedves hallgató mondhatja, hogy mi a francot nézzen, miért menjen be a moziba, vagy miért kölcsönözzön ki egy DVD-t ezekről a problémákról, amikor az élet mozián is nap mint nap ezt látja. Tehát miért nézze meg ezt filmen, amikor úton útfélen beleütközik? Hát talán azért, mert... Ráadásul rossz filmeket is. Talán azért, mert a hétköznapokban az embereket ez nem nagyon érdekli. Tehát beleütközöl, amikor sétálsz mondjuk az aluljáróban és átlépsz egy hajléktalant. Csak hogy ezt így igazából nem is figyelsz rá, mert éppen el vagy foglalva azzal, hogy nagyot harapjál a hotdogodból, amiből neki nem jut, neked meg kettő is. De a szádból kieső morzsa rá esik az ő nadrágjára. Örüljön neki, az már az övé. Aztán el vagy foglalva azzal, hogy éppen az aznapi tőzsde jelentéseket olvasod, szóval nem nagyon figyelsz arra, hogy éppen kit lépsz át az aluljáróban. Viszont ha van egy film, ami kifejezetten ezeknek a sorsáról szól, és te beülsz egy moziba, és a teljes homlokteredet egy vaksötét teremben betölti, akkor nem tudsz másra figyelni, akkor kénytelen vagy végignézni ennek a nyomorult embernek a sorsát, akkor nem csak asszisztense a te hétköznapi jólétednek. Magyarán a tudatodat fókuszálja. Na igen, tehát hogy ezért van szükség erre. Koncentrációs gyakorlat. A mozi az egy koncentrációs gyakorlat. Vagy ha mondjuk a prostitúcióról beszélünk. Tehát a hétköznapokban egy férfi találkozik a prostitúcióval, az általában egy ilyen élvezetes kaland a számára, de most a moziban nem. Bocs, azért lehet nem élvezetes kaland is, például amikor várja a strici fönt a lakásba, és még a gyűrűjét is leszedi, és jó elverik. Jaj, szegény Attila, mesélj, hogy történt. Egy szó mint 100. 10 társadalmi probléma, amelyek között a rangsort, ezúttal a társadalmi probléma komolysága, a társadalmi kérdés fontossága határozza meg, legalábbis mi szerintünk ez a mi szubjektív rangsorunk, hogyha megteszitek nekünk azt a szívességet, hozzájárulhattok a műsorunkhoz az SMS-eitekkel, megírhatjátok nekünk, hogy szerintetek melyek a fontos társadalmi problémák, hogyha bizonyos témákról, bizonyos filmek szólnak, és mi azokról a filmekről elfelejtkeznénk, akkor kérlek, emlékeztessetek minket arra, hogy melyek lennének ezek a filmek, amelyek mi kimaradtak a mi felsorolásunkból. Biztos, az hogy van egy csomó. Tartozóan biztos, hogy egészen biztos, hogy van egy csomó. Néhány a legjobb, vagy a legjellemzőbb, vagy talán épp a legismertebb, vagy talán épp a legrosszabb filmeket fogjuk megemlíteni az adott témánál. Nekem meggyőződésem egyébként, hogy 8-as, 9-es és 10-es filmeket, valamint 1-es, 2-es és 3-as filmeket érdemes megnézni. Ami közte van, az teljesen érdektelen. Csak a legjobb és legrosszabb filmekre érdemes az embernek az idejét ráfordítani, ugyanis minden más az időnek a féle fecsérlése volna. És mi azért is ajánlunk 1-es, 2-es filmeket, mert hiszünk a negatív tehetség kategóriájában. Igen. Bár az a baj, hogy jelenleg Hollywoodban talán túlságosan is hisznek a negatív tehetség kategóriájában, de mi egészséges mértékig hiszünk benne. Imádjuk például a tehetségtelen embereket fikázni. Egy szó mint száz következzék a top 10-es lista arról, hogy melyik lenne az a 10 társadalmi kérdés, amely a legfontosabb és amelyekkel filmek foglalkoznak manapság, illetve a múltban. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. És ez itt, pedig a prostitúció. Itt is tartunk a prostitúciónál, amelyről számos film szól, például a 80-as évek végének, a rendszerváltás hangulatát megelőlegezendő készült a K1, később a K2 című film, ami még a szocializmusban készült, de hát én azt gondolom, hogy ilyen kiváló dokumentumfilm a prostituáltakról, a prostituáltak akkori világáról, ami azért nyilván nem kevéssé változott azóta, és ezzel véletlenül se szeretném azt mondani, hogy jobbra fordult volna a prostituáltaknak. Egyáltalán nem. Talán éppen romlott, minden esetre ez az akkori időszakot, az akkori státuszt rögzíti. A K1 ugyebár az utcai, tehát a strihelő, a Rákóczi tér és környékén strihelő lányokról szól, illetve hát azoknak a fiúiról. A K2 az pedig már a prostituáltak hierarchiájában magasabb rangsorolást kapott. Hol görlök? Nem, a Magyarországon nem nagyon voltak korgörlök abban az időben, a szállodai lányokról. Igen. Na most én soha nem fogom elfelejteni a K1-ben, valami kamionsofőr élvezkedik egy lányon. Matróz. És az orgazmus pillanatában ilyeneket kiabál neki, hogy megveszem neked a Rákóczi teret, meg megveszem neked az országot, meg nem ilyeneket. Annyira nyomasztó volt, hogy az aztán tényleg. De egyébként az a közösülés a szerintem a mozitörténet, a filmtörténet egyik legszomorúbb, mondjuk itt szeretkezős jelenete, de ez a szó, hogy szeretkezés, ez erre nem. És az a durva, hogy az megtörténik, tehát csúnya, az hiteles, tehát csúnya szóval lehet azt kifejezni, ami ott történt, amit ugye nem szabad. Hát amiről még érdemes beszélni, amit még érdemes megemlíteni, az a Las Vegas végállomás. Bocsánat, térjünk meg vissza a K2-höz. Tehát ott megjelenik olyan figura, aki később aztán országos hírnévre tesz szert a gangster világba. Tehát ott még szállodai lányokat futtat a Cinnober nevű gangster, akit aztán a Prisztás gyilkossággal kezdődő gyilkosság sorozatban agyonlőnek. Tehát azt a figurát, aki a K2-ben megjelenik dokumentumfilm főhősként, évek múlva látjuk a tévéhíradóban hullaként feküdni az utcán, a fej alatt egy nagy vértócsával, mert fejbe lőtték őt. Hát ez is azt mutatja, hogy a film meglehetősen hiteles. Igen, de akkor ő már a lányokról átállt valami keményebb üzletre, azt hiszem fegyverüzlet, vagy valami ilyen vörös higany, vagy mit tudom én, szóval ilyen durva dolgokra. Vörös higany? Hát, mesélj erről nekem, én még nem próbáltam. Milyen koron keresztül, vagy szájon, vagy hogy... Nem kábítószer, ez olyasmi, mint a hasadóanyag, meg hasonlók, tehát így ilyen mint ha mondjuk urániumot csempészne. Akkor az nem egészséges orron keresztül. Nem egészséges. Nem határozott. Szájon keresztül pláne nem. Kifejezetten nem. Na, ennyit aztán a K2-ről. A Las Vegas végállomásról muszáj beszélnünk. Hát az egy soha csodálatosabb film. Kvázi kultuszfilm lett. Az egy igazán csodálatos film. A Nicolas Cage-nek az alkoholizmusa, és közben Elizabeth Sue-nak a prostitúciója, és a számkivetettségben való találkozásuk, és az egymás felé való legőszintébb fordulásuk, amelyben semmit nem várnak egymástól, és készek teljesen mindent odaadni. De igazából annyira mesztelenre vett küznek, amennyire mi társadalmi lények, már akik a társadalomnak inkább a centrumában sem, mint a perifériáján élünk, talán nem is lennénk képesek messze levetkőzni és odaadni magunkat, oda szánni magunkat a másik irányba. Természetesen képletesen értendő, metaforikusan a mesztelenkedés. Nagyon-nagyon finom, visszafogott film, azért valljuk be. Nincs benne szex, meg igazából szerelem sem, illetve egyfajta ilyen plátó, ilyen barács, a barátság és a plátói szerelem közti határ mesdjén mozog ez a két főhős. Aztán ugye Nicolas Cage az ott el is is issza magát. De mennyiben szól ez a film a prostitúcióról ténylegesen? Hát azért, amikor például az Elizabeth Shue által játszott hőst elkapják, azok a fiatal srácok, akik olyan tejfeles képűnek tűnnek. Orosz gangsterek, ugye? Orosz gangster futtatja, aki aztán meghal. Igen, és megmenti az által, hogy kirúgja. Tudja, hogy jönnek lemészárolni őt, és a bérgyilkosok, és megmenti a prostitúciót. Igen, de én nem erről beszélek, amikor a kölykök elkapják hárman, és nagyon megverik. Ja. Az borzalmas. És van egy monológia is benne a prostinak, tehát van egy monológia, hogy mit szoktak vele csinálni a kuncsaftok. Amit most nem mondunk el, nyilvánvaló megalázó, és egyébként egy nagyon megrázó monológ. Csodálatos. Maga a film, Elizabeth Shue csodálatos. A Nicolas Cage is kiváló. Ne legyenek illúzióink afelől, hogy aki prostituált szolgáltatását igénybe veszi, az részt vesz a prosti bizniszben. Tehát az támogatja a lánykereskedelmet és ezt az iparágat. A Svédországban büntetik a kuncsaftot. Én egészen... A kuncsaftot büntetik, hoztak olyan törvényt. Hát a kuncsaftot is büntetik, így ezt akarod mondani. Nem, kifejezetten a kuncsaftokra utaznak. A fogyasztókra, úgy tetszik. Na, megmondom, hogy... Te büntetnéd a kuncsaftot? Én nagyon elgondolkodnék a dolgon. Igazából... Hát... Nem tudom, hogy a fogyasztás... Ez egy érdekes kérdés. Nem tudom, hogy a fogyasztást lehet-e büntetni. Szerintem megírhatják. Szolgáltatás igénybevételét lehet-e büntetni. Írjátok meg a véleményeteket. Mennyire sérteni ez a szabadságjogokat, vagy éppen, hogy védelmezni a prostituáltakat. Már, hogy így igazából meg lehet-e tiltani valakinek például azt, hogy a saját testét árulja. Jogilag. Tehát korlátozhatsz-e valakit a saját szabadságjogában annyiban, hogy a saját testének a kiárusítását megtiltod a számára, illetve megtiltod valakinek a számára, hogy másnak ezt a szolgáltatását igénybe vegye. Pénzért. Pénzért. Én minden esetre úgy vagyok ezzel, hogyha egy nő a saját maga jogán hoz egy ilyen döntést, és úgy dönt, hogy én nem akarok a cérnagyárban dolgozni holnaptól, hanem szeretnék valami egészen mással foglalkozni, ahol jobban keresek, és mondjuk 10 év alatt meg tudom teremteni magamnak azt az életet, amire vágyom. Amit a cérnagyárban 100 év alatt se. Azt mondom, hogy ehhez legyen joga, de semmiféleképpen se lehessen őt kiszolgáltatni, semmiféle. Tehát az a baj, a prostitúció az összekapcsolódott a nőknek kvázi az elrablásával, az ő helyzetüknek a teljes kizsákmányolásával, tehát az a strici biznisz, amit így összefoglalóan lehet nevezni. Igazából a prostitúció sosem vegtisztán jelenik meg olyan módon, hogy talán az internet hozott ebben is némi változást, ahol a lányok sokkal inkább állhatnak a saját lábukra, mint az utcán. Így van. Egyébként a prostitúció fogalmát kiszélesíthetjük-e a szónak nem szűk és köznapi értelembe vett prostitúcióra? Tehát, hogy mondjuk prostitúció-e az, amikor valaki mondjuk a főnökével a jobb állásért lefekszik, vagy... Én úgy gondolom, hogy egyértelműen. Teljesen egyértelmű. A politikus lehet-e prostituált? És akkor innen... Az a kérdés, hogy politikus lehet-e úgy, hogy nem prostituált? Ja, ez a fontosabb kérdés. Nem, egyébként még amiket érdemes ajánlani ebben a témakörben, az a... Hát a minden kétséget kizáróan förtelmes, micsoda nő. Minden romantikus komédia atya, vagy anyja, vagy prostia, vagy nem tudom ki, de minden esetre ez utáljuk. Hát utáljuk, hogy is mondjam, a múltkor a 10-es listánkon első helyen szerepel. Ja, bocs, Julia, nem csináltunk negatív 10-es listát a nőkből, de beszéltünk róla, hogy Julia Roberts az ott lett volna. Igen. És még egy filmet ajánlanék, az pedig Ken Russell-nek egy régebbi filmje, és névrokon a Teresa Russell játssza a főszerepet, ez pedig a Prostiti című film, ahol tulajdonképpen egy prostituáltnak egy személyes története, és tele van narratívával, hosszú monológgal, tragikomikus szituációk vannak benne, groteszk gyilkosság lesz a végén, nem lövöm le, ez egy rendkívül jó film, hogy is mondjam, aki szereti a fekete humort, és azt, amikor a tragikumból és a keserűségből is poént fabrikál valaki, úgy azonban, hogy a tragikum és a keserű és megmaradjon, az nézze meg Ken Russell-nek ezt a régi filmjét. A Prosti címmel adták a magyar moziba, természetesen War a címe, azt hiszem az eredeti angolnak is így van, Teresa Russell főszereplésével. Írjátok nekünk SMS-t a 0629986986-os SMS számunkra, és írjátok meg nekünk, hogy szerintetek a prostitúció kapcsán kéne büntetni, kit kéne büntetni, ha kéne büntetni, a stricit kéne büntetni, ha kéne büntetni még továbbá, akkor a prostituáltat kéne büntetni, és elmennétek odáig, ameddig Svédországban, hogy a kuncsaftot is büntetitek. A 9. helyezett mai listánkon a terrorizmus, a terrorizmus, a korunk rákfenéje, a ránk feni a kését, a terrorista, bárki lehet, te is lehetsz, én is lehetek. Így van, egyébként a cári rezsim nagyon gyakran használta a 19. század végén ezt a szót, hogy terrorista, illetve hát ez a fogalom a francia forradalomtól kezdve. Általában szabadságharcosokra használják, jellemzően. Mondjuk a jakobinus diktatúra résztvevői is használták, ugye a terror uralom. Igen, az más jelentett. Világos, persze. Aztán módosult a dolog, és Oroszországban az anarchistákra használták, és Oroszország elsüllyed a terrorizmusba, volt is egy ilyen, hát minek nevezem, mondás, szlogen, akármi, 19. század vége, ugye, amikor második Sándor cár a terroristák, vagy anarchisták, vagy nihilisták, így is nevezték őket, szélsőbalos merénylőkről van szó, és ugye áldozatul esett. A CNN-nek a definícióját, illetve a CNN-nek a szóhasználatát, azt ne vegyük át, kérem, ne vegyük át a CNN-en, meg úgy általában a hírcsatornákon jellemzően mindenki terroristának neveznek, aki megtámad mondjuk egy amerikai őrjáratot mondjuk Irakban. Most azért álljunk meg egy szóra. Tehát amikor katonákat támadnak meg, fegyvereseket támadnak meg, egyenruhásokat támadnak meg, az nem lehet terrorizmus. Még hogyha civilek teszik is, akkor sem terrorizmus, mert azt gerilla harcnak nevezik. Megmondjam, kiket neveztek még terroristának? A Wehrmacht megtámadó orosz, bielorusz, lengyel és délszláv partizánokat. De azok hogy lehetnének terroristák? Álljunk meg egy pillanatra, tehát definiáljuk ezt. Nem érted? Tehát a náci Németország terroristáknak nevezte őket. Világos, hát meg orvlövészek. Ahogyan most a CNN és az amerikai hadsereget, meg úgy általában az amerikai intervenciót támogató baráti média, általában véve bárki rátámad a US Army-ra, az terrorista. Ú, de szerintem hagyjuk ezt a témát ebbe az irányba, mert mindjárt jönnek és letartóztatnak minket. Lévén terroristák vagyunk. Szóval álljunk meg egy szóra. A terrorista az mindig civileket gyilkol. Mindig. Tehát ezt fontos tudni, hogy ahol civilek halnak az meg, ott történik terrorizmus. És mindegy, hogy a civilek ölik-e meg, vagy hadseregek ölik meg. És innentől kezdve már terrorista államokról is beszélhetünk, és terrorista hadseregekről is beszélhetünk. Szóval vigyázzunk a médiumoknak a szóhasználatával, ők mindenkire ráfogják, hogy terrorista, ugyanis ezen a szón manapság rajta van a 3-6-os. Ez a szó, hogy terrorista, ez bárkire használható, akit mi megbélyegezni akarunk. Milyen filmek szólnak a terrorizmusról, amelyeket érdemes megnézni? Hazugságok hálójában. Ugye ez egy Hazugságok új... hálója című ja, bocsánat. A Hazugságok hálója. Igen, az, igen. Az a Ridley Scottnak a filmje. Leonardo DiCaprio és Russell Crowe. Igen, egy nagyon-nagyon érdekes film, jól bemutatja a Közel-Keletnek a viszonyait, ahol a tartományúri rendszer még olyan szinten működik, ahogy Magyarországon csak Csák Máté és Abba Amádé idején működött a 14. században. Hát a Közel-Keletén még most is olyan tartományúrak vannak, akik élet és halál urai a maguk régiójában. A szíriai belügyminiszter magát szereti pasának szólítatni, mert kedvelte a régi oszmántörök birodalmi, hogy is mondjam, nosztalgiázott a régi török, ugye Szíria a Törökországhoz tartozott 1916-ig, tehát amikor elvesztett 18-ig, amikor elvesztett a Törökország a háborút, utána lett független, és akkor egy olyan figurával találkozunk itt, aki a terroristák, úgynevezett terroristákra vadászik, és magát szereti pasának szólítatni. Szóval itt elgondolkozik az ember, hogy akkor most ez a szimpatikus figura, vagy a terroristák a szimpatikusabb figurák. Szóval lényeg az, hogy azért a film, bár nem egy jó film, szerintem, meg nyilván elfogult amerikai szempontból, de azért jól bemutat bizonyos szerepeknek azért a relativizmusát, a viszonylagosságát. Vacsi új filmről van szó, mit tudom én, 2 hónapja nagyon mutatták. Nagyon izgalmas meg. Egyébként, nagyon jó nagyon izgalmas, nagyon benne. Izgalmas film, és nagyon van benne egy olyan fordulat, egy olyan csavar, amire így nem is gondolnám, nem is feltétlenül, tehát igazán megcsavarja a fejedet a film, és én megmondom, hogy így például nagy értéke ennek a filmnek, hogy nem megy bele ebbe a ki a terrorista és ki a ki az áldozat, meg ki az antiterrorista és ki a terrorista típusú adókapokba. Nem, azért belemegy, de mindegy, szóval finoman kezeli, egy visszafogott filmről van szó. Ebben a kérdésben visszafogott filmről van szó. És azért az amerikaiak az arabok ellen leegyszerűsítést sem követi el, amit azért számos ehhez hasonló film elkövet. Például a Russell Crowe által játszott CIA főnök az eléggé egy ellenszenves figura benne. Aztán ott van az Ördög Maga című film, ami az ira terrorista Brad Pitt és a jó amerikai állampolgár Harrison Ford összecsapásáról szól. Az Ördög Maga már a cím is nevetséges, mintféle ördög, tehát ilyen semmi. Egyébként befogadtunk a családunkba téged, Brad, és te meg elárultál minket, és most meg rátörsz a családunknak az életére, te vagy az Ördög Maga. A terrorizmus az Ördög Maga. Talán éppen erre vonatkozik a cím. Egyébként pontosítanék, annyiban azért az is egy visszafogott film, bár szerintem egy rossz film, hogy az irából kiszakadt még radikálisabb csoportnak a főnökéről van szó, tehát nem a mainstream iráról. Mire szolgál a terrorizmus? Vajon nem arra szolgál, hogy féljünk? Azt szokták mondani, hogy a demokrata nem fél. Ha ők nem akarnak demokráciát, akkor ők azt akarják, hogy mi pedig féljünk. Mert akkor megszűnünk demokraták lenni, ha félünk, ha minden percünk félelemben telik, és minden percben attól rettegünk, hogy úristen, honnan kerül elő a terrorista, honnan kerül elő a pokolgép, melyik pillanatban fogok meghalni, abban a pillanatban el fogom felejteni a szabadságot, és rá fogok fókuszálni a biztonságra. És nekik pont ez a céljuk, hogy én felejtsem el a szabadságot és a biztonságot kérjem. És abban a pillanatban fogok kérni magam fölé egy vezetőt, egy vezért, aki majd megvéd engem. Erre szolgál a terrorizmus. És jönnek a cégek, ahol magánbunkereket építhetünk. Na, erről a témáról, amit az előbb a Robi kezdett el szövegelni, erről nézzétek meg Michael Moore-nak a Fahrenheit 911 című filmjét, az erről szól. Szintén a terrorizmusról, és még néhány film, a sírójáték. Szintén az ira, ugye azt mindenki ismeri. Aztán ott van a szükségállapot. Hát igen, és még egy tucat Bruce Willis-es és hasonló gagyi film. De mondjuk a szükségállapot nem annyira rossz, ott kiderül, hogy azért álmerényletről van szó. Igen, tehát ez is ezzel a kérdéssel foglalkozik. Jönnek az összeesküvés elméletek, azért egy szót az összeesküvés elméletes diről. Hagyjuk inkább. Nézd, azt szokták mondani, hogy az összeesküvés elmélet hogyha van egy elméleted valamire, ami nagyon, nagyon valószínűsíti azt, hogy kinek állt vajon az érdekében, mindig ezt a kérdést kell feltenni, kinek az érdeke volt, akkor rögtön rácsütik, hogy ez egy összeesküvés elmélet, és ez is egy olyan szó, amivel le lehet járatni egy gondolatkísérletet. Így van, ugyanakkor tényleg vannak gyártott összeesküvés elméletek. Nem lehetséges, hogy az is egy összeesküvés elmélet. Hogy összeesküvés elméleteket gyártanak. Nem, az én összeesküvés elméletem az, hogyha van egy jó elméletem, arra rögtön rásütik, hogy összeesküvés elmélet. Kvázi ők összeesküdtek az ellen, hogy én normális elmélettel megmagyarázom a körülöttem zajló dolgokat. Összeesküdtek, és összeesküdtek annak érdekében, hogy abban a pillanatban, hogy egy jó elmélettel előállok, ők ötfelől rámutatnak, és azt mondják, hogy összeesküvés elméleteket gyártasz. Nyilván összeesküdtem valakivel, hogy összeesküvés elméleteket gyártasz. Az anti-összeesküvés elmélet összeesküvés elmélete. Ugye te is sokszor szerettél volna már magadnak olyan hatalmat és fellépést, amiből a legtermészetesebben fakad az, hogy... Egy napon, ami el sem jön talán soha, majd én is kérek tőled valami szívességet. Vagy mondjuk az, hogy... Ugye a Pelikán elvtárs egyszer majd kérni fogunk magától valamit. Nos, ha ez megtörtént már veled, úgy a hétmesterlövészét neked találták ki. Ha viszont még sosem, ez esetben nagyon rád fér. Vétel, vétel! Reklám a Rádió Cafén. Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban halhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökkévaló vagyok. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! Anyway, you will never understand it, cause it happens too fast, and it feels so good, it's like walking the glass, it's so cool, so hip, it's alright, it's so groovy, it's out of sight. Mai listánk 8. helyének birtokosa. Az eutanázia. A kegyes halál. Na, ez aztán egy roppant egyszerű kérdés. Természetesen igen, és igen, az egyetlen erkölcsileg helyes válasz a kérdésre, hogy joga van-e az embernek eldönteni, hogy hogyan legyen vége, az az, hogy igen, jogod van eldönteni, hogy hogyan legyen véged, igen. És az eutanázia az egyáltalán nem gyilkosság. Az eutanázia az segítségnyújtás egy öngyilkossághoz, ezt kell érteni. Valaki, akinek nincsen keze, hogy megölje magát, vagy hogy kikapcsolja azt a gépet, ami életben tartja, és azt kéri tőled, hogy legyél a keze, kötelességet, hogy segíts neki, kötelességet, hogy abban a helyzetben segíts neki. Te megtennéd? Megtenném. Mert én nem biztos. Én biztos, hogy nem. Ha én lennék az egyetlen, aki megteheti, akkor megtenném. Kétféle eutanázia van, kezdjük talán ezzel. Van az aktív eutanázia és a passzív eutanázia. Általában a passzívra szoktak hivatkozni, mert a passzív az könnyebb, erkölcsileg egy könnyebb kérdés, hogy vajon tartsuk-e életben, vagy ne tartsuk-e életben mesterségesen, főleg amikor nincsen eszméleténél, mert mondjuk kómában van, és akkor meddig menjünk el, csak a tüdejét mozgassuk, vagy a szívét is mozgassuk. Nem tud dönteni, és te Istent játszol. Tehát mondjuk baleset éri, kómában van, ő nem kér semmit, ő rá van kötve egy gépre, lehet, hogy jobb lenne, ha lekapcsolnák a gépről, nem. De neked vajon jogod ebben van? Jogod van-e Istent játszani és lekapcsolni a gépről? Az első lépésként azt kell megvizsgálni, hogy van-e neki olyan végrendelete, van-e neki olyan rendelkezése, ami arra vonatkozik, hogy egy ilyen helyzetben mit akarnak, hogy tegyen. Ha nincsen, akkor a család döntsön. Döntsenek azok, akik együtt éltek vele, döntsenek azok, akik a legjobban ismerik. Mondjuk például azért, mert kell az örökség, nem? De ne az legyen az alaphelyzet, hogy életben kell tartani minden áron, minden körülmények között. De a passzív eutanázia még egy sokkal véleményesebb kérdés. Beszéljünk az aktív eutanáziáról, amikor él az illető, csak ne, mondjuk nyaktól lefelé béna, és nem áll módjában. Csináltak filmet erről. Csináltak nem is egyet. Az a kérdés, hogy egy ilyen helyzetben mi a helyes döntés. Szerintem ez nem lehet kérdés. Szerintem aki egy cseppnyi, egy szemernyi kegyelmet ismer, az pontosan tudja, hogy az ilyen helyzetben segíteni kell a nyomorultnak, segíteni kell a szerencsétlennek, hogy nem az a törvény, hogy az élet vagy a halál közti kérdésben minden körülmények között az életet, mert az életnek igenis van egy minősége, és nem az a kérdés, hogy élet vagy halál, hanem az a kérdés, hogy kegyelem vagy közönösség. Na. Amikor én azt mondom egy ilyen embernek, hogy engem nem érdekel, én nem veszem magamra az erkölcsi ódiumot, hogy én elvegyem tőled az életedet, ezzel tulajdonképpen az ő szerencsétlenségét, az ő nyomorultságát, az ő kiszolgáltatottságát, az ő megkurcoltatását teszem. Jó, akkor én mondok két szempontot. Csak azért, hogy védelmezzem magamat. Mondok, az egyik szempont az mondjuk egy vallásos ember, akibe azt mondod, hogy mondjuk nincs kegyelem. Egy vallásos katolikus, nem csak katolikus, bárki más. Azt mondja, ez az Istenre tartozik, te nem dönthetsz. Ez egy dogma, érted? Nem dönthetsz. Milyen alapon döntesz erről? Azon az alapon, hogy ő kér rá. Ő, akinek az életéről van szó. Ő nem akar 20 évet leélni úgy, hogy a fejét tudja mozgatni. Jó. 20 év, gondolj bele, 20 éven keresztül beszélsz embereknek. Egyébként öngyilkos se lehetsz. Az öngyilkosság is bűn, bocs. Jó. Bizonyos szempontból. Jó. Hadd legyek az ördög nem is az ördög, az Isten ügyvédje tulajdonképpen. Az egyházéna. Maradjunk abban, hogy én nem vagyok sem eutanázia párti, sem eutanázia ellen. Tehát én úgy vagyok, hogy egy kontextustól függ az egész. Azt viszont látom, hogy ezt törvénybe iktatnák, akkor ezzel iszonyatosan sok visszaélés lenne, és eutanázia címszó alatt gyilkosságok tucatjai mennének, akár családi döntéssel az örökségért, eltenni az öreget, a kenyérpusztítót a láb alól, stb. Tehát hozna az egész egy csomó, hoznának ezek elképesztő problémákat. Másfelől pedig, mondjuk egy transzcendens szempontból, pedig hagyj védjen már meg a vallásosokat. Noha egyébként nem osztom a véleményüket, csak te, hogy mondjam, fölháborít ez az iszonyatos önbizalmad ebbe, érted? Ahogy mint egy Isten itt ülsz és mondod, hogy nem lehet kérdés, de kérdés, baromira nagy kérdés. Számomra nem kérdés. Attila, számodra. Én tiszteletben tartom bárkinek a vallásos meggyőződését, hogyha az, akinek az életére, akire a bőrére megy a játék, az vallásos, és nem akarja, hogy őt megöljék, mert ő végig akarja élni az életét, mert az az ő vallási meggyőződése. Az szent, de valaki a másiknak, a saját, ő maga vallásos, és beleszól a másiknak a döntésébe, hogy ő neki élnie kelljen, vagy halnia kelljen. Mi köze hozzá? Az az ő vallásossága, a saját sorsáról döntsön, ne a máséról. Ez jelenti a vallásosság, hogy a másik embernek megmondjuk, hogy éljen le még öcsém 20 évet, úgyhogy a nyakadon kívül nem mozog semmit. És amikor a család dönt valakiről, ami az a passzív. Ott is más, az ott is más sorsáról döntenek. Na jó, de ott úgy döntenek más sorsáról, hogy ő, az ő véleményét nem tudjuk kikérni, mert kómában van. Ez egy másik szituáció. Abban a szituációban, amely szituációban valaki, itt nem az a kérdés, hogy élet vagy halál, hanem az a kérdés, hogy kegyelem vagy szenvedés. És egy ilyen dilemmában a válasz nem lehet más, csak is a kegyelem. Na, akkor egy-két filmet erről, mert úgyis az egész műsoridőt végig vitatkoznánk, és még van egy pár helyezettünk. Tehát maradjunk abba, hogy na, Belső tenger, Millió belső dolláros tenger, bébi. Belső tenger és a Millió dolláros bébi ugyanabban az évben kaptak Oscar-díjat, mindkettő Oscar-díjat kapott. A Millió dolláros bébi a legjobb film, a Millió dolláros bébi. A legjobb hollywoodi film kategóriában szerintem annyira nem rossz film, én is láttam már jobbat, szerintem is a Belső tenger jobb film. A Belső tengerben Javier Bardem a főszereplő, akin az eutanázia zajlik. A Millió dolláros bébi az pedig Clint Eastwoodnak a filmje, az is egy, hogy mondjam, tehát ugyanúgy foglal állás mind a két film, és történetesen ugyanúgy foglal állás mind a két film, ahogyan én most itt, tehát mind a két eutanázia párti filmről van szó. Egy kérdést kell megérteni az eutanázia kapcsán. Azt, hogy a halál az nem a legrosszabb forgatókönyv. Csak nektek, akik ellenzitek az eutanáziát, mert csekélyes a fantáziátok. Ti azt gondoljátok, hogy a halál a legrosszabb, ami történhet, mert nem éltétek még át a földi poklot. Nem éltetek le 20 évet úgy, hogy minden nap úgy kell titeket a saját fekáliátokból kimosdatni. Nem éltetek át 20 évet úgy, hogy minden nap kivagytok szolgáltatva, minden nap kérnetek kell enni, minden nap kérnetek kell, hogy mosdassanak le titeket. Nem éltetek le így 20 évet, és nem áll előttetek még 20 év, hogyha átéltétek volna, tudnátok, hogy a halál az bizony lehet az, ami most a ti számotokra az élet. Ti az életre gondoltok úgy, hogy az a kegyelem, és a halálra úgy, hogy az a büntetés. Élet az a halál, és Osama Bin Laden is megmondta, hogy mi imádjuk a halált. Egy szó mint száz, Alejandro Amenábar filmje, a Belső tenger. Aki egyébként egy kiváló rendező. Egy egészen kiváló rendezőről van szó, történetesen ő rendezte a Másvilágot is egyébként, hogy szintén egy kiváló film, valamint a Millió dolláros bébi Clint Eastwood filmje egyaránt ajánlható eutanázia témakörben. A hetedik, ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... A hetedik a kiskorúak szexuális megrontása, vagyis a pedofília, valamint a családon belüli erőszak. Ami tulajdonképpen két különböző téma, de annyira szorosan, annyira sokszor, ezer szálon össze... Hát, annyira sokszor jár együtt. Így van. Erről van szó? Árukapcsolás. Igen. Szóval van-e ennél megvetettebb kaszt? Én azt gondolom, hogy nincsen. Tehát azt lehet mondani, hogy sok olyan kisebbség, meg sok olyan szexuális aberráció van, amely nem örvend túl nagy népszerűségnek széles társadalmi rétegek szemében. Na de a pedofilnél megvetettebb, gyűlöltebb, undorító. A börtönbe is megkapják a raptársaktól. A pedofilnél nyilvánvalóan az emberek általában véve utálják például drogosokat, rohadrogos, na de a pedofil. mindjárt a drogossal fogok össze a pedofil ellen egyből. Nyilvánvaló, hogy a pedofil az minden létező kasznak a legalja. Tehát ezért is hajlamosak általában primitív emberek a homoszexualitást összemosni a pedofiliával. Hogy lefokozzák. Vitatkozni valakivel, hogy homoszexuálisok így vagy úgy, vagy így joguk van-e felvonulni, általában három mondaton belül szóba kerül a pedofilia. A gyerekeinket megrontják, az más, az egy másik. Megbuzizzák. Ja, szóval, hogy lássunk tisztán. A kiskorúak szexuális megrontása, vagyis a pedofilia, az az egyik legsúlyosabb bűncselekmény, amit csak el tudunk képzelni, mivel gyilkosságnak a jó haverja. A titokzatos folyó, ami elsőként jut eszembe, egy egészen kiváló film, szintén Clint Eastwoodnak a filmje, egy remek beszabott film, a legjobb férfi főszereplő Oscar-díját, a Sean Penn, a legjobb férfi mellékszereplő Oscar-díját a Tim Robbins kapta, ők egyébként nagy haverok Hollywoodban. Tim Robbins egy nagyon-nagyon balos figura. Hollywood balosairól van szó. Hollywood balosairól van szó. Liberálisok, de nem a... Nem a hazai, nem véletlenül se a hazai, ne Kóka János jelenjen meg a szellemi képernyőtökön. Hanem megkérdezték Clint Eastwooddal kapcsolatban Tim Robbinsnak a véleményét. Clint Eastwood egy kifejezetten jobboldali figura. Republikánus. Republikánus Clint Eastwooddal kapcsolatban a zöld, nem is demokrata, hanem tőlük balra a zöld párti Tim Robbins véleményét. Tim Robbins csak annyit mondott, hogy Clint Eastwood egy zenmester. Clint Eastwooddal kapcsolatban valóban felvetődik. Érdekes, hogy ott így fölül tudnak emelkedni a politikai... A politika, igen, úgy tűnik, hogy a politika az egy alantasabb szinten zajlik. Aha. Aztán felvetődik a Születésnap című film. Na, az egy rendkívül jó. Aztán minden idők legjobb pedofiliával. A dogma filmek legkiválóbb darabja. Na és itt a családon belüli erőszak és a pedofilia megint kézen fogva jár. A gazdag burzsoá nagypolgári apa Helge. Helge. És Krisztián az ő kisfia, akit szexuálisan zaklatott egy... És van egy öngyilkos lánytestvér is, igen, akinek a búcsú leveléből tudjuk meg, igen, az igazságot. Négy testvér, két zaklatott és két nem zaklatott testvér. És a két nem zaklatott csak azért nem zaklatott, mert közben ők svájci internátusban voltak gyerekkorukban. A zaklatottak pedig zaklatottak attól, hogy zaklatták őket. A papa fürdik. Igen, Helge, de nagyon tiszta ember volt Helge. Igen. Aztán felvetődik még a Hat szintér című film, Tim Roth-nak a filmje. Micsoda? Tim Roth rendező, igen, és egészen kiváló filmről van szó. A Hat szintér című film szintén a szexuális zaklatás témakörében készült. Az is egy nagyon kemény film. Az egy olyan film, hogy utána egy éjszakán keresztül vitatkoztunk baráti társaságban egy olyan párocskával, akik állították, hogy ilyen már pedig nincs. Egyszerűen nem fogadta be a pszichéjük. Annyira kemény filmről van szó, hogy a film után volt egy pár, amelyik nem volt hajlandó, tehát hogy ki taszította a tudatából, ki lökte. De mondjuk már el, hogy mit. Nem, ilyen nincs, ilyen már pedig nincs. Azt mondták, hogy ilyen a valóságban nem létezhet, mert egyszerűen nem akart szembesülni, ezt hívják azt hiszem kognitív diszonancia redukciónak. Nem vagy hajlandó szembesülni azzal, hogy ilyen létezik, mert ha létezik, akkor egyszerűen onnantól kezdve máshogy kell gondolkodnod. És hát elveszti a világ az értelmét. De ki... Belefúl az irracionalitásba. Na, mit is mondanál erről a filmről? Mit mondjak róla? Tetszett neked ez a film? Szeretted a Hat szintér című filmet? Nem láttam. Egy zseniális filmről nem van láttam. Szó. Nem láttam. A másik, kettőt láttam, a Hat szintért nem, és egyébként meg kell mondjam, hogy Tim Roth-ot én inkább színészként kedvelem, tehát én nem is tudtam, hogy ő rendez. Ez egy kiváló film. Azért beszéljünk a családon belüli erőszakról szóló filmekről. Na, de azért legalább elmondhatnád már nekem, mert kifúrja az oldalamat a kíváncsiság, itt a zajok mellett a kíváncsiság is kifúrja az oldalamat, hogy most mi volt az, amit nem hitt el ez a pár? Hát azt nem, konkrétan azt, hogy egy normálisnak tűnő családban évek viszonylatában tud zajlani a szexuális zaklatás egy apa és a lánya között. Azt nem volt hajlandó elhinni. De hát ez megtörténik naponta. De ők ezt nem akarták. Nem akarták elhinni. Nem akarták elfogadni. De ők azt gondolták, hogy ez... Na de erről a bűnügyi krónikák is beszámolnak. Na igen, csak hogy egy ilyen családból, hogy ennek látszania kell kifelé. És hogy ők nem voltak hajlandóak elhinni, hogy az ilyen nem látszik, a legnormálisabbnak tűnik a kapcsolat, és a mélyben ilyenek történhetnek. Aztán ott a Tökéletes világ című film, a családon belüli erőszakról szól, megint egy Clint Eastwood filmről van szó, ami egyrészt azért egy különleges film, mert Kevin Costner nem jó embert játszik benne, Kevin Costner az egész világ életében mindig a jó embert játszotta, ebben a filmben nem, mert tulajdonképpen ez a film olyan Kevin Costnernek, amilyen a Henry Fondának volt egyszer egy vadnyugat, kapott egy intrikus szerepet, és nagyon magas színvonalon élt vele. Tehát azt lehet mondani, hogy ebben a filmben a Tökéletes világ című film, ami egy brilliáns, szerintem egy brilliáns film, abban van például, hogy a Kevin Costner ül az autóban, ott ül mellett a kisrác, aki hát az apja megítelékel, hát erről volt a kisrácot. Egy bűnöző Kevin Costner, erről tudjuk. Igen, hogy ülünk, amiben ülünk az autó, amiben ülnek, az időgép. Itt van előttünk a jövő, és ott van mögöttünk a múlt. És az valami annyira hatalmas duma, és ott abban a pillanatban ezt át is éled, mert így egy ilyen üres szólamnak. Robi, tűnik. Azért valljuk be, hogy a vége azért kicsit nyálas. Nekem pont eléggé. Tehát nagyon nyálas. Tehát ahogy lelövik a végén szegény Kevin Costnert, és a kisfiú ott sír mellett, ott a bitten kukorica mező. Miért is az, de várjál, miért is az, milyen jelenet, amikor... Nagyon rossz. Amikor annál a néger családnál van, és az apa fenyíti a gyerekét. Az jó. Szóval, hogy mondjam, a családon belüli erőszak témakörében a Tökéletes világ egyébként még az Egy ágyban az ellenséggel vetődik fel. Hát az inkább egy thriller. Igen, megint Julia Roberts-el. És akkor még itt van az Ez a fiúk sorsa, Leonardo DiCaprio és Robert De Niro kettőse. De Niro minden idők leggyűlöltebb nevelőapja vagy. Ez igazán mostoha apa. Rendesen fel. Ez is a zsenialitását mutatja. Milyen brilliáns, mennyire gyűlölhető abban a szerepben De Niro. Elképesztő. Csodálatos. Tényleg az Ez a fiúk sorsa az is egy kiváló, és nem azért, mert jó film, hanem azért, mert De Niro annyira jó benne, hogy páratlan. De az Egy-Egybe az ellenséget így elintézzük. Egy thriller. Igen, pont ennyit. Családon belül erőszak, egy thriller, kész. Igen. Szóval a minden idők legfontosabb társadalmi problémáinak top 10-es listáján azok a filmek, amelyek közül a 10. a prostitúcióval, a 9. a terrorizmussal, a 8. az eutanáziával, a 7. pedig a kiskorúak szexuális megrontásával, és a családon belüli erőszakkal foglalkozik. A toplista mai 6. helyezettje. A halálbüntetés. A halálbüntetés. Na, úgy szeretnék valakit látni. Egyszer úgy szeretnék egy olyan jobboldali konzervatív emberrel találkozni, aki mondjuk mint klasszikus hazafi, vagy hogy nevezem, tehát ilyen Mel Gibsonos hazafi kiáll a halálbüntetés mellett, és kiáll a háború mellett, és mondjuk kiállna az abortusz mellett. Mert mondjuk, jó, ne nevezzük jobboldalinak, tehát azt mondja, hogy igen, a halál kell, tehát ölni kell, legyen halálbüntetés, legyen eutanázia, legyen abortusz. Ez az a másiknál, tehát mondjuk... Mit egy csecsemő esetében életvédő vagyok, de halálra ítélt esetében meg nem vagyok életvédő? Vagy hogy van? De a fordítottja is igaz, tehát akkor most mondanám a liberálisokat, tehát hogy mit tudom, abortusz igen, de háború nem. Tehát nekem ezek a dolgok nem tetszenek. Tehát én úgy vagyok, hogy vagy élet, vagy halál. Tehát se háború, jó, csak, se jó, abortusz. Csak, én meg nem az élet, és nem a halál felől. Hát nem, ez nem az, a halál felől közelítek, hanem a kegyelem felől. De konzisztens. De hogy mersz te kegyelemről beszélni, nem vagy Isten? Miért csak Isten kegyelmezhet meg? Bármelyikünk megkegyelmezhet minden percben. De bocsánat. Szabad akaratunk van megkegyelmezni. Pont úgy, ahogy büntetni is. Ne viccelj már, nem csak Isten büntethet. Különben nem létezne halálbüntetés. Na jó, de kegyelemről beszélsz. Milyen jogon kegyelmezette meg bárkinek is? Hát hogy milyen jogon? Mi, hogy ne kegyelmezhetnék meg? Senkiként, egy kondróként, egy hangyaként. Ócska frázisok. Hogy ne viccelj el már. Kinek a szájából fröcsögnek az ócska frázisok? Na. Puzsér Robert vagy Farkas Attila Márton szájából. Beszéljünk a halálbüntetésről. A halál az egy meglehetősen isteni misztérium. Ezt nem én mondom, ezt Johann Wolfgang Goethe mondta akkor, amikor még a halálbüntetés az nem is volt egy dilemma. Goethe állt azon az erkölcsi szinten, hogy felmerje vetni azt, hogy vajon milyen jogon egyébként tudunk egy ilyen misztériumhoz. A jakobinusok el akarták először törölni a halálbüntetést. Pontosabban... Hát több ember töltek meg, mint valaha. Robespierre-nek van egy írás a halálbüntetés ellen. És az ő diktatúrája alatt vágták le a legtöbb fejet. Micsoda képmutató disznó? Nem, szerintem komolyan gondolta. Aztán elvetette. Megváltozik, tehát hogy is mondjam, hogy talán nem valaki, kellett volna ennyi embert valaki, megölni. Valaki akkor vérszagra kap, akkor a kész. Tehát megváltozik ez a dolog. Ezt csak elmondtam, mint egy nagyon-nagyon tanulságos történet. A halálbüntetés kapcsán nem az a lényeg, hogy valaki ártatlan-e vagy bűnös, hanem az a lényeg, hogy kinek a joga a büntetés. Nem arról van szó, hogy ki teheti meg, bármelyikünk büntethet. Itt arról van szó, hogy kinek a dolga a büntetés. És én azt gondolom, hogy ez egy isteni misztérium. Tehát csak az Istennek. Hát igen. Így én van. Úgy gondolom, hogy az de ember... De az eutanázia meg nem, mi? Én úgy gondolom, hogy... abban az esetben a saját önrendelkezésedről van szó. Nem arról, hogy valami külső személy rád kényszerít valamit, hanem arról van szó, hogy te rendelkezel a saját sorsodról, könyörgöm. Na. Itt arról van szó, hogy te neked jogod van magadat megölni, de rajtad kívül csak az Istennek van joga a te életed és a te halálod felől dönteni. Erről van szó. Ne csinálj úgy, mintha nem értenéd. Nem értem, de hagyd legyek az Isten ügyvédje. Tehát a klasszikus keresztény felfogásban az öngyilkosság is ugyanolyan bűn, jó, mint a gyilkosság. Tehát nincs jogod megölni magadat. Egy szó mint száz, a halálbüntetés az értelemszerűen egy olyan tévedésből fakad, ami arra vonatkozik, hogy a igazságszolgáltatásnak az a feladata, hogy téged büntessen. Nem, az igazságszolgáltatásnak az a feladata, hogy a társadalmat, a közösséget megvédelmezze tőled, ha te veszélyes vagy. Téged el kell zárni, téged el kell szigetelni. Nem az a dolog, hogy te bűnhölgy, az a dolog, hogy a társadalom védve legyen tőled. Ebből a félreértésből fakad a halálbüntetés is. A halálbüntetésnek a klasszikus, hogy is mondjam, a filozófiai mögöttese, filozófiát nagyon szódával, az az elrettentés. Tehát, hogy példát statuálni. De köztudott, hogy nem létezik. Ez a szociológiai tény, hogy nincs elrettentő hatása a halálbüntetésnek, ugyanis amikor elköveted a bűncselekményt, nem azon gondolkozol. Tehát a lélektanában a bűnnek nincsen benne az, hogy majd én lebukok. Amikor elköveted a bűncselekményt, akkor 100%-ig abban a hiszemben, abban a tudatban, abban a lelkiállapotban vagy, hogy megúszod. Különben nem tenni. Csináltak erről statisztikákat? Biztosítalak. Igen, szociológiailag vizsgálva van. És ha mondjuk nyilvános kivégzés? a nyilvános kivégzést, a fokozott büntetést, tehát kínzással. Már is Iránban járunk, tehát, ahol hogy, a homoszexuálisokat nyilvánosan a stadionokban. Egyébként egy 16 éves lányt is felakasztottak egy darura. Bravo! Na, filmekről. A Mencs meg Uram című film, a Tim Robbinsnak a filmje, a Sean Penn-nel. Susan Sarandon Oscar díjat kapott. Az utolsó tánc ennek a filmnek a ahol egy vak anyát akasztanak föl az amerikai. Leggyalázatosabb, Sharon Stone-nal a főszerepben. Igazából a utolsó tánc, hülye vagyok. Táncos a sötétben is jó példa ide, mert az is, persze. De az utolsó tánc az egy förtelmes film, igazából a Mencs meg Uramnak a remake-je. A női. Förtelmes, visszataszító, halálsoron vetődik még fel a Stephen King. Nekem egy ritka nyálgép az az alkotás, tehát Tom Hanks-el, és még fölvetődik. És hogy itt sem maradjunk Clint Eastwood film nélkül, az Igazság napja című film, ami szintén a halálbüntetés témakörében készült. Egy szó mint száz, szerintünk a hatodik legfontosabb társadalmi kérdés a halálbüntetés. Várjuk az SMS-eiteket. Melyikünknek a szájából fröcsögnek az ócska frázisok? 0629986986. Ne felejtsétek el beleírni az SMS-be a választ Farkas Attila vártok. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz, azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó. Nem oldó, biboldószert hozzon, érted? Nem oldószert, biboldó. Nem oldó, biboldószert. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Vétel. Reklám a Rádió Cafén. Ki teremtette az embert? Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze többét annak végével, s így szólt. Bezárom. Aki járás közben először figyelte meg, nem a dolgok maradnak el mögöttem. Én megyek. Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót. Meg fogok halni. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. It's a now man. Szervusztok, kedves hallgatók, mi még mindig itt vagyunk, ez a Rádió Café, a Rádió Café-n pedig a hét mesterlövésze ezúttal a Szigetről élőben Farkas Attila Márton és Puzsér Robert a mikrofonok mögött. Néhány SMS-ről néhány szó. Azt írja például a kedves SMS író, hogy ott van a Szállakakuk fészkére, amely egy eutanázia film, és valóban, hiszen a végén az indián megkegyelmez, méghozzá ott egy passzív eutanázia zajlik. Eszembe se jutott, de valóban. És brilliáns felismerés. Igen. Tényleg brilliáns. Aztán itt írja a Mégis kinek az élete című filmet a kedves SMS író. Az első eutanázia film a fantasztikus Richard Dreyfusszal. Mérgező szülők című könyv a családi vonalról kötelező. Más a belső tenger és a millió dolláros bébi. Óriási fajsúly különbség a belső tenger javára. És ebben egyet kell megérteni. Persze. Volt egy gyenge magyar prostis mozipróbálkozás, a majdnem szűz társadalmi probléma. Hivatalos adatok szerint a Szigeten mindenki külföldi. Igen, ezt tanúsíthatjuk. Tehát melyik az a 10 legfontosabb társadalmi probléma, amely megjelent a filmvásznon? Ezzel foglalkozunk ma. Tizedik, jó és pocsék filmekben egyaránt. A tizedik a prostitúció, amelyel kapcsolatban aggódunk. Kilencedik a terrorizmus, amivel kapcsolatban még inkább aggódunk. Nem, amivel kapcsolatban aggódjanak ők, akik hisznek benne. Bocsáss meg, az iránt aggódunk, hogy mi is terroristák lehetünk adott esetben. Igen, bármelyik percben terroristák lehetünk, és ki lehetünk emelve a társadalomból. Belőle bőven kinézem. Nyolcadik helyzet, most hízelex, vagy próbálsz beszólni, nem tudom. Ezt döntsék el a nekem, kedves SMS író. Nekem jól esett, bevallom. Hát nekem kicsit jól esett. Nyolcadik az eutanázia, hajrá eutanázia. Hetedik a kiskorúak szexuális megrontása és a családon belüli erőszak. Gyűlöljük, fúj, undorító. Hatodik a halálbüntetés, amelyet gyűlölünk, és üdvözöljük azt az európai normát, amelynek jegyében itt Európában nincs ilyen, hogy halálbüntetés, és jó lenne, hogy a más barbár országok is, amelyeknek egyéb barbár államai, amelyeknek az Egyesült Államokban tartják magukat, is csatlakoznának ehhez a civilizációs vívmányhoz, hogy nem öljük meg egymást. A mai napon az ötödik helyi kúszott listánkon. Az a média és a hazugságipar. Óriási társadalmi probléma. Elválaszthatóak ezek egymástól, a média és a hazugságipar? Hát itt ül két figura a mikrofonnál és nyomatja. Két mesterlövészet című műsor, amelyben ez a két dolog elválik. Na de lássuk be, hogy ez nincs mindig így. Nem mindig ilyen szerencsés a kedves hallgató, mint most. És bizony van számos olyan média termék, meg számos olyan média produktum, amely bizony a legmélyebb, legalantasabb szintre zülleszti le az embereket. Tulajdonképpen semmi másra nem hajaz, mint az emberekben lévő legrosszabb ösztönökre. Tehát a média általában az emberben lévő legrosszabb, legaljasabb entitásokkal keres szövetséget, mint irigység, mint voyeurizmus, vagyis a kukkolásnak a szenvedélye, mint a... És mint itt nem csak a szexuális kukkolásra, tehát nem csak a nők, például a háborúk, a kiontott belek, a merényletek, a betegségek. Vagy például a káröröm, vagy a mások nyomorultságával kapcsolatos szánakozásnak láttatott káröröm, mert itt arról van szó, hogy azért szeretjük másoknak a nyomorultságát látni, miközben azt hazudjuk magunknak és másoknak, hogy mi részvétet érzünk ilyenkor, és hogy nekünk ez fontos, valójában ettől érezzük jobban magunkat, hogy magunknál nyomorultabb embereket láthatunk. Tulajdonképpen erről szól az, hogy bezárunk embereket egy házba mondjuk, mint a Big Brotherben, és aztán kívülről figyeljük őket, hogy hogyan tépik egymást, mint tekintettel, hogy nem mehetnek ki onnan. Én nekem az a kedvencem, amikor hallom mondjuk a metrón, vagy a buszon, vagy a villamoson, vagy bárhol más itt a nyilvános térbe, vagyis bocsánat, kint a piac téren, az agórán, ha úgy tetszik, amikor szörnyűködnek. Tehát, hogy ott van mögötte az a voyeurnek az élvezkedése, de szörnyöködnek, mik vannak, jaj Istenem, hát ez szörnyű. Miközben nyálcsorgatva nézik ezeket a dolgokat. Jó, elmondhatjuk általában, hogy a média az a negyedik hatalmi ág. Már nagyon-nagyon régen megtették ezt a felismerést társadalomtudósok. Ugye Montesquieu-től származik a három hatalmi ág, valamint a három hatalmi ág szétválasztásának igénye, mint elmélet. Ugyebár itt a kormányzásról, a törvényhozásról, valamint a bíráskodásról van szó. Ezt a három hatalmi ágat, ezt külön kell választani, ez az úgynevezett alkotmányosság koncepció. Abban az esetben beszélhetünk alkotmányosságról, vagy alkotmányosan működő államberendezkedésről, hogyha ezek külön vannak választva, és hogyha ezeket külön-külön a társadalom ellenőrzi, ez fontos. Na most a médiát mikor ellenőrzi a társadalom? Soha. Tehát, hogy a médiát az különböző cégek ellenőrzik, különböző cégeknek, különböző médiagrupoknak a kezében vannak. Mi a média alaphazugsága a szabadságról? Ugye, folytonosan a szabadságra hivatkozik. A legcinikusabb érvelés az, hogy szabadság van, ott a távkapcsoló, ki lehet kapcsolni. Csak azt kell érteni, hogy az emberek azok nem a rossz műsorokat, vagy a jó műsorokat szeretik. Az emberek szeretik bámulni a tévét, ahogyan szeretnek a tűzbe bámulni, mert az valahogy kikapcsolja őket. Ezért aztán nagyon nagy hipnotizálja. Nagyon nagy felelősség, hogy mi jön ki abból a tévéből, és abból a tévéből érdekes módon mindig a legaljasabb dolgok jönnek ki, és érdekes módon ez is a nézettséggel. És összefügg, minél nagyobb a nézettsége, annál aljasabb a produktum. És azért is a leghazugabb és a legocsmányabb érvelés ez, hogy ott a távkapcsoló és ki tudod kapcsolni, mert a hétköznap a járdán, az iskolába, a orvosi rendelőbe, a buszon, a mit tudom én hol is ezzel találkozol szemben, és azt nem tudod kikapcsolni, amikor erről beszél a többi ember, és ezzel nyomasztanak téged agyba főbe. Azt nem tudod kikapcsolni, elmehetsz esetleg mondjuk mit tudom én egy tanyára, de valahogy sem. Némi reménysugár volt a 90-es években az internet, hogy az majd egy újfajta szabadabb médium lehet, de hát kiderült, hogy semmiféle okunk nincsen arra, hogy az ilyen efféle illúziókban higgyük, vagy pedig azért hozott pozitív változásokat. Például bizonyos közbeszéd monopóliumokat az internet megtört. Igaz, hogy hogy is mondjam, tehát sokkal pocsékabb beszédek is bejöttek rajta keresztül, de valahol mégiscsak egyfajta szabadabb fórum. Jó, de közben meg azt látjuk, hogy az interneten is a legnagyobb médiacsoportok, azok a legnagyobb portálokat, a legnagyobb látogatottságú portálokat. Tulajdonképpen leképeződnek azok a média monopóliumok az interneten is, annak ellenére, hogy ez egy nagyobb merítés, de azért... Meg ott jobban megírhatod, elmondhatod azt, amit a 90-es években sokkal több illúziónk volt, maradjunk ennyiben az internetnek a szerepével kapcsolatban. Melyek azok a filmek, amelyek a média és a hazugságiparnak a témakörébe vezetnek nagyon minket? Nagyon sok ilyen film van, éppen csak egy kis merítés, a Hálózat. A Hálózat című film, hát az fantasztikus, arról szól, hogy az egyik tévéműsornak a műsorvezetője azzal éri el a legnagyobb nézettséget, hogy bejelenti, hogy nem sokára öngyilkosságot fog elkövetni élő egyenes adásban. Tulajdonképpen egy bukott figuráról van szó, akinek ettől a vallomásától kezdődően megindul a nézettsége, az egekbe szökik a nézettsége. Az emberek ugyanis imádják az élő egyenesben elkövetett öngyilkosságot, gyilkosságot, szexualitást és mindent. Tehát a Mónika Show-ban elkövetett, bevallom fiam, hogy éveken keresztül szexuálisan zaklattalak, most elmondom és kérlek, bocsáss meg. És akkor sírás, verekedés, ölés, köpés, minden jöhet. Jerry Springer, onnan nyalták át. És a milyen csodálatos, hogy a közönség, amikor történik egy verekedés, akkor mit kiabál? Nem azt, hogy hajrá egyik, ne hagyd magad másik, azt nem. Jerry, Jerry, Jerry. Ők Jerrynek hálásak ezért az élményért. Tehát, hogy ők levonják az erkölcsi konzekvenciát egy ilyen helyzetben. Örülünk, Jerry, köszönjük, Jerry, ezt az élményt, hogy mások nyomorultságába így beavatsz minket, és hogy ő hozzájuk képes magunkat normálisnak, sőt, hát boldognak, sikeresnek érezhetjük, holott hát nekünk is megvan a magunk nyomorultsága. Én nekem egyébként azt tetszik a legjobban a Jerry Springer Show-ba, hogy a végén levon mindig ilyen iszonyatos közhelyes tanulságot. Na várja, és milyen erkölcsi alapon? De Mónika is csinálja. Már a Puzsérral vettek. Várja. Mónika ugyanezt csinálja, csak az a kérdésem, hogy milyen erkölcsi alapon csinálja. Tehát, nincs ott olyan akkor senki, aki így, vagy amikor éppen így oktatja meg, leckészteti a vendégeit, hogy ezt hogy gondoltad, ne haragudj, hogy te hazudtál annak arról, hogy azt mondtad, hogy annak azt mondtad, hogy úgy csináltad, hogy képzelted azt, hogy. És akkor itt senki nem válaszol vissza a Mónikának, hogy Mónika, te meg hogy gondolod azt, hogy az embereket az én magánéletemmel traktárod, kiárusítod nekik reklámidőért az én nyomorúságomat, és ezért még pénzt is kapsz. Ezt hogy gondolod? Ez milyen erkölcsi alap? És valahogy senki nem teszi fel a kérdést, vagy fölteszi, csak kivágják az adásból. Ezt nem tudjuk. Minden esetre beszéljünk a Majd megdöglik érte című filmről néhány szót, amelyben például Nicole Kidman játszik, és egy ilyen igazi, törtető média múfot hoz. A régi ausztrál filmről van szó, ott már bontakozik Nicole Kidman tehetsége. Good night and good luck! Csodálatos. Na erről ez nekem eszembe jut azért valami. Friderikusznak. Pontosan. Ez az a film, ami az újságírói tartásról, az újságírónak a felelősségéről szól. A McCarthy korszakban vagyunk, Amerikában az 50-es években ilyen Bushhoz hasonló terror uralta a közbeszédet és a közgondolkodás, sőt, talán durvább is volt, hiszen Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottság egy csomó ember tönkretett egy egész életre. Joseph McCarthy szenátor az amerikai történelem egyik legsötétebb figurája, és hát itt volt egy csoport, volt egy csapat, egy hát egy bátor kis stáb. Egy stáb, amelyik szembe mert szállni ezzel, és a műsorvezető az minden műsor végén úgy köszönt el, hogy good night and good luck. Aztán jött Friderikus Sándor, és a legszervilisebb média teljesítménye, a legszervilisebb média szolgáltatás. De az a poén, hogy egy megkartista tévébe, tehát igen, egy olyan ideológiai csoportosulásnak az első számú, mikrofontartójaként, ami pont a neokonzervativizmust hirdette, amit a McCarthy szent, tehát a McCarthyistáknak volt ő a magyarországi képviselője a médiában, és azzal köszönt el, azzal a jelmondattal, ami a McCarthyisták elleni bátor újságíróknak volt a jelmondata. Egyébként ez ugyanaz, amikor a szélsőjobb balos eszméket hirdet, tehát erről a szellemi katyvaszról van szó, ami Magyarországot eluralja, és a magyarországi elméket. Ráadásul, hogy mondjam, hogyha nem azt veszük, hogy hagyjuk az ideológiai irányzatokat, tehát azért arról van szó, hogy ott arról volt szó, hogy a politikusokkal szembeni bátor kiállásnak volt a jelmondata, good night and good luck. Ez meg a másik. A Friderikus, az meg a Gyurcsánnyal öt egymást követő napon keresztül keresztül készített egész műsoron keresztül tartó interjút, azért, hogy az emberek megismerhessék, hogy mit akar a miniszterelnök úr az országgal, és ezután köszönteni. Tehát itt arról a hatalomhoz fűződő viszonyról van szó, könyörgöm. Persze. Az aztán ideológiai ellentét az inkább csak hava tortán. Aztán ott van az Amikor a farok csóválja című film, amelyben remek, egy média... Dustin Hoffman. Barry Levinsonnak a filmje, De Niroval és Dustin Hoffmannal. Hogy csinálnak meg Amerikában a show businessnek a szakemberei egy háborút? Konkrétan, hogy hazudnak egy háborút? Hogy valójában a háború az... Tehát, az albán terroristák és valójában minden a médiában zajlik. A média legnagyobb hazugsága saját magával kapcsolatban, hogy ő a valóság. És ez amikor, az első számú hazugsága a médiának. És amikor megcsinálják a háborút, akkor mit mond Dustin Hoffman ilyen elégedett mosolyal? A show businessnek nincsen párja. There's no business like show business, az angolul így hangzik. És hát a Magnólia című filmet is érdemes megemlíteni, ahol Tom Cruise... Ami állítólag Tom Cruise egyetlen jó. Hát igen, magát hozza ott is természetesen. És aztán meg van egy epizód egy kisgyerekkel, amelyben egy quiz show zajlik, és ott is az is meglehetősen leleplező igényű a médiával kapcsolatban. Egy szó mint száz szerintünk az ötödik számú legfontosabb társadalmi probléma, amely a filmbásznon megjelenik, a média hazugságipar, és a hazugságiparban. Csak nem dobogót érő helyezés, épp hogy leszorult a negyedik. Hát egy kicsit általánosság, értékválság, de azért szűkítsük. Általánosság. Bandák, gengek, bűnözés, fiatalok elkárhozása, elveszett fiatal lelkek. Általánosság annak, akivel nem jönnek szembe és nem vágják jól pofán, hogy elszedjék a mobiltelefonját. Annak általánosság. Szembe jönnek épp az utcán, és jól pofán csűrnek azért, hogy elvegyék tőled a mobilt, vagy azért, hogy elvegyék tőled a bankkártyát, az már annyira nem általános. Azért egészen konkrétan tudják úgy leverni az arcodat, hogy lefordul a fejed a székről. Így van, csak hogy ezt azért mondtam, hogy ha meghallja valaki ezt, hogy értékválság, akkor nehogy azt mondják, hogy mit tudom. Ja. Nem, hát itt a bandák bűnözést, itt igazából egy létromlásról beszél. Létromlás, így van, de jó kis Hanvas Bélás. Igen. A Kölykök című film és a Ken Park című film betűdik fel ugyanaz elsőként. Ugyanaz a rendező, ugyanaz a probléma. Két film, de tulajdonképpen egymás első, második, vagy második és első részei is lehetnének. Így van. Az a jó benne, hogy ez az a film bizonyítja azt, hogy semmi köze nincs. Tehát, hogy ez nem szociális kérdés, hanem ez egy igazán szellemtörténeti kérdés. Hiszen egy jóléti társadalomban játszódik. A legjobban élő, a legkényelmesebben élő a felső középosztályos kölyköknek a sztoria. Tehát, hogy itt szó nincsen arról, hogy ez egy szociális kérdés, és a vérző szívű liberálisok elsírják magukat, hogy hát a bűnözés, meg a banda háború, hát ez egy szociális azt a probléma. Szegénység termelt. Szegénység. Dehogy is, szó sincsen róla, itt arról van szó, hogy a... Nihilista elkényeztetett kölykök. Hát itt arról van szó, hogy nincsenek szellemi kihívásaik, meg lettek fosztva a szellemi tértől, a szellemi perspektíváktól, és ami marad a számukra, az a szexualitásban és a drogokban való öncélú topzódás. És egyébként, amikor annak idején beszéltünk ezekről a filmekről külön, más tematikában, volt egy nagyon jó gondolat, már nem is tudom melyikünktől származott, nyilvánvalóan biztos tőlem, hogy ezekből lettek aztán azok, akik az iraki foglyokat kínozták. Mert hogy itt nem arról van szó, hogy a laza, az állandóan csajozós, drogozós fiatal lázadna. Nem. Igen. Ő a legkonformabb. Ő a legkonformabb, abszolút, aztán beáll a hadseregbe, vagy mit tudom én. Hát nem, ő mindig a kisebb ellenállás irányába mozdul. Hát nincsenek eszméi, nincsenek elvei. És a nihilista nem forradalmár. És nem reflektál, és az szó, a fontos, hogy nem forradalmár. És miért nem? Azért, mert nem reflektál magára, és nem reflektál a helyzetére. Nincs benne önreflexió. Mindig a pillanatban van zárva. A következő pillanat, hogy ő mindig az élvezeteknek a fogja. Tehát mindig és minden helyzetben a közvetlen ingerek és egyébként a viselkedési mintakövetés. Ez az, ami még nagyon így jellemzi. Így van. Aztán itt van Kasovic filmje, a Gyűlölet. Hát, az nagyon zseniális. Nagyon durva. Az egy akkora civilizációs felkiáltójel a film történetében. Ez a Matthew Kasovic egyébként, amellett, hogy milyen jó színész, mekkora rendező. És amellett milyen... egy híres magyar karikatúristának a unokája. És a Kasovic Félixnek, aki még a Ludas Matyiba is rajzolt. Tényleg? Persze, 50-es években. Mekkora vízió a Gyűlölet? Fontos tudni egyébként, borzalmas, hogy és antiutópikus. A Vincent Cassel játssza a főszerepet, magyar hangja Csonka András, ne tévedjünk, Csonka, pici ding-dong bandi Andrásról van szó, és nyilvánvaló tény, hogy Csonka pici, amikor majd meg fog halni egy nap, és majd fölmegy a mennybe, nem tévedés, a mennybe, és akkor majd Szent Péter nézi a listát, hogy így, te miért kéne neked ide bekerülni, úristen, reggeli műsort vezettél az RTL klubon, úristen, neked milyen minősített bűncselekményeid vannak, ding-dong, digi-ding-ding-dong, úristen, tényleg, hát te voltál a Vincent Cassel-nek a magyar hangja a Gyűlölet című film. Na jó, takarodjál, mennyiben, ne is lássalak mennyiben. Ez a legjobb forgatókönyv, ami John Capiccire vár. Aztán milyen film vetődik itt még föl? Istenvárosa. Istenvárosa. Brazília. Igen. Amikor a Coca-Cola üveg helyére egy a valódi stukker kerül. Fegyver kerül. A, nem, a fütyűjük helyére a valódi stukker. Ezt te fogalmaztad meg, ez a te elmondásod. És nagyon-nagyon jó. Az igazi stukker, a kölyökbandák, a gyerekbandák, akik ott keményen mészárolják a civileket, és egymást is, és mindenkit. Hát, ha akartok látni 4 éves gyerekeket, ahogy a 6 éves gyerekeket ölnek, akkor ajánljuk figyelmetekbe. Egy kicsit túlzás, mert 10 évesekről van szó, nem, de amikor a végén a 6 éves gyerek rohan utánuk, és tanul tőlük. Nem, a végén a leszámolás, a kis autóját. 6 éves, meg 4 éves, meg 5 éves, meg 8 éves gyerekekből álló banda követi el a végén a leszámolás. Igen, a legkisebbek, akikbe végig beletörölték a lábukat, tehát amikor a kizét a végén kiiktatják, azt a legkisebbek teszik. Jön föl az új generáció. Ugye, látni akartok 12 éves átlag életkorú fiatalokat, tényleg 12 év az átlag életkorú. Kőkemény illereket. Ha nincs szerencséd, akkor meghalsz 8 évesen, ha szerencséd van, akkor 26 éves korodig húzod, és akkor öregen halsz meg. Ez Isten városa. Jó, ennél csodálatosabb film. És akkor van mindezekre a filmekre reflektáló Gran Torino, nem olyan régen mutatták be a Clint Eastwood utolsó filmje. Utolsó filmje, amiben játszik, mint színész. Így van. Amely szintén erre reflektál, igazából nem úgy vetődik fel a kérdés, hogy sárgák vagy fehérek, ahogyan az ő egész életében, már mint a hős volt Kovalszki egész életében fölvetődött, hogy vajon sárgák vagy fehérek, hanem úgy vetődik fel, hogy társadalmi lények, akik az egymás mellett élés elvén alapuló közösségekben képesek élni, vagy pedig a bandáknak ez a horda törvénye az, ami működik. Fontos szó a horda. Itt nem törzsiségről van így szó, hanem törzsiséget megelőző állapotról, tehát egy még sokkal primitívebb állapotról. Pontosan. Tehát az ősközösség és a törzsi nemzetségi szerveződés közti horda világ. Így van. A törzsi társadalom egy szép, cizellált, fejlett, struktúrált társadalom. Bonyolult szimbólumrendszerrel. Nagyon-nagyon fontos probléma a bandák és a bűnözés, nem elsősorban a közbiztonság miatt, hanem a civilizációnak a hanyatlása miatt. A létromlás miatt. Amiatt, hogy majd hogyan fogunk tudni elszámolni a gyerekeinkkel. Majd amikor a gyerekeinket látjuk hasonló élethelyzetekben. Megemlíteném azt, hogy azért ezzel a problémával már az 50-es években foglalkoztak. Ott van Benedek filmje, a Vad, ugye ez Marlon Brando első szerepe, ahol már ilyen motoros bandákról van szó, és abban hangzik el az a mondat. 1950-ben vagy 51-ben készült? 52-ben? Tehát az 50-es évek elején. És akkor azt kérdezi a Chaisi, a főszereplő a Marlon Brandótól, hogy mi ellen lázad. Azt mondja, mi tetszik? Szóval ott már megjelenik ez a probléma, és Anthony Burgess is az 50-es években írta a Mechanikus narancsot, amiből ugye Kubrick a 60-as évek végén. Ami az egyik legnagyobb film ebben a témában. Egyik legelső olyan film, amelyik már hirtelen fölhívja a figyelmet, és kipeckeli a szemeteket, hogy ne is bírjatok máshova nézni. És a Burgess regényben van egy nagyon jó jelenet, ami a filmben nincs benne, illetve ott is van, hogy két fiatal csajt megerőszakol, illetve ott egy kis gruppenszex jelenet. Nem erőszak az. Igen, de a könyvben, az eredetiben ott erőszak, két 14 éves Chaisit, akit összeszed a lemezboltba, de a két 14 éves Chaisi, a slitze, azt mondja, a mostani divatnak megfelelően a slitzüknél viselték azoknak a férfia, azoknak a pasiknak a neveit, akikkel 14 éves koruk előtt voltak. És írta ezt mindezt az 50-es években Anthony Burgess. Az unokáitok sem fog durvább filmet látni ebben a témakörben, mint a Mechanikus narancs. Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz, azt hiszitek semmi közötök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy Lófa, nehogy már, te vagy a playkékan. He say you brave runner. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Vétel. Reklám a Rádió Cafén. Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, megszűnnek a hallucinációink. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! Ugye neked is megvan az, amikor egy ismeretlennel beszélgetsz, azt hiszitek semmi közöttök egymáshoz, és akkor egyikőtök felidézi, hogy válaszd az életet, válaszd a munkát, válaszd a karriert, válaszd a rohadt nagy tévét, válaszd a mosógépeket, kocsikat, CD lejátszókat, válaszd az egészséget, az alacsony koleszterin szintet és a fogászati ellátást, válaszd a fix kamatozású jelzálog kölcsönt, válaszd első otthont, válaszd meg a barátaidat, válaszd szabadidőruhát és hozzáillő sportáskát, válaszd egy háromszobás lakosztályt részletre, válaszd DIY-t és kérdezd meg egy vasárnap reggel, hogy ki a fene vagy. Terülj el egy fotelban és nézd a lélekülő, agypusztító tévés kvízjátékokat. Válaszd a végén a rothadást. Pisálj utoljára egy szánalmas otthonban, éj pusztán zavaró körülményként rohadék kölykeid számára, akiket azért nemzettél, hogy magadat helyettesítsd. Válaszd a jövőt. Válaszd az életet. És amint ez elhangzik, ti azonnal tudjátok, hogy van bennetek valami közös. Néhány SMS. Azt írja a kedves SMS író, kíváncsi vagyok a Robert Redford, Dustin Hoffman film a Nixon éráról, hogy azt megemlítitek-e, a címe nem ugrik be alapfilm szerintetek, ez az Elnök emberei. Jó film, de nekünk itt... Ez a Watergate botrány. Igen, nekünk itt... Amikor a két újságíró kinyomozza. De nekünk egyik vázlatpontunkba, vagy egyik helyezésünkbe sem illik bele, tehát... Itt mert nem a hazugságiparról szól, nem a terrorizmusról, igen. Tehát a kormányzati korrupcióról, meg a kormányzati visszaélésekről, az sem kis probléma egyébként. A Requiem egy álomért, főleg drogos film, de picit prostis, médiás, stb. Hát bizony, az a prostis blogba is jó lett volna, meg a médiás blogba is jó lett volna. De nagyon komplex filmről van szó. Az első film a média hatalmáról, Orson Welles, Amerika pánikban. Hát igen, Orson Welles már igen hamar például a rádiójátékával is reflektált a médiának a kitüntetett szerepére. Ez a Rádiókafé, a Rádiókafén a hét mesterlövésze a Szigetről élőben. Köszöntünk titeket, Farkas Attila Márton és Puzsér Róbert, hogyha most kapcsolódtatok be, ha pedig nem, akkor nyilván tudjátok, hogy azok a bizonyos problémák, amelyekkel foglalkoztunk eddig, vagyis a 10 legfontosabb társadalmi probléma, amely megjelent a filmvásznon, a következő... És ami pofán csap minket nap, mint nap az utcán is. A 10. a prostitúció, a 9. a terrorizmus, 8. az eutanázia, a 7. a szexuális zaklatás, illetve a családon belüli erőszak kiskorúak sérelmére. A 6. a halálbüntetés, az 5. a média, illetve a hazugságipar, a 4. az értékválság, a bandaháborúk, a bűnözés, egy szóval mindaz a létromlás, amely főleg a fiatalabb generációkat sújtja, és innen folytatjuk a listát. Már a dobogón a nap 3. helyezettje. És ez pedig a környezetszennyezés. Na most itt azért van egy olyan dolog, hogy erről igazán hiteles jó filmet nem nagyon csináltak. Tehát vannak pocsék Steven Seagal filmek, ugye azt hiszem lángoló jégmező, ahol ott az alaszkai olajmezőtől akarja megmenteni az eszkimókat. Akkor van gonosz szennyezőket. És a főszereplő, aki mindig kémeket játszott, angol színész. Roger Moore? Nem jut eszembe a neve, mindegy, tehát egy ismert figura, egy nagyon érdekes szerep, amit úgy nem nagyon láttam tőle. De legalább a film címét mondjad, Tűz a jégen, vagy jég? Valami ilyesmi, rossz film, rettentesen rossz film, mint ahogy a Steven Seagal filmek általában rossz filmek. Aztán van egy másik, annak se tudom a címétől, szintén valami környezetszennyezés. Na, magyarán nincs a környezetszennyezésről igazából melbevágó, tehát olyan nincs film, ami megmaradna. Tehát láttam én több ilyen krimit, francia, elfelejtjük a címét, tehát B-kategóriás filmeket csinálnak, és ott sem, egyébként ott sem a környezetszennyezés a fő téma, hanem inkább ilyen politikai gangsterizmus, tehát politikai thrillereket csinálnak, amiben mit tudom én van, hogy szennyezőanyagot beöntenek a folyóba, meg mit tudom, megmérgeznek. A pelikán ügyirat az nem embereket. Erről szól? Nem arról szól, hogy a pelikánok meghalnak, és hogy szennyezik a környezetet? De, és az szerinted egy nagy film? Nem egy nagy film. Hát ez egy sikeres film, tehát ás film azért. Kellemetlen igazság. Jó, a kellemetlen igazság az egy kiváló film, de nem fikciós. Tehát ez egy dokumentumfilm, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy egy tényfeltáró előadásnak a filmváltozata. Az egy nagyon jó film, az Al Gore-nak a produkciója. Így van. a globális felmelegedésről és a széndioxidnak a felhalmozódásról a légkörben. Egyébként egy alapfilm, és mindenkinek ajánlott. De játékfilm nincs, tehát játék, dokumentumfilmek vannak, egyébként nagyon jók. Fikciós filmre vagyunk kíváncsiak. Nyomozzuk azt a filmet, amely a környezetszennyezésről szól, és jó film. Mi nem és tudunk ilyet. Film, jó film. 0629986986. Melyik az a film, ami a környezetszennyezésről szól? Ez egy nagyon sürgető dolog, nagyon sürgető probléma. Hát lassan megdöglünk mindannyian, és ezt valahogy ignoráljuk. A globális felmelegedés, tehát a környezetünknek, az időjárásnak, mint állandónak, vagy mint a múltban állandónak vélt entitásnak a teljes széthullása. Tehát így gyakorlatilag ma már elmondhatjuk azt, hogy nincsen ökoszisztéma. Tehát nem azt, hogy van, csak még nem értjük, hanem hogy nincs, széthullott darabjaira. Egyébként ez az apokalipszis, ez vett át most a helyét a köztudatban a atomháborús fenyegetésnek, ami a 50-es, 60-as, 70-es évek és még a 80-as évek első felének a nagy témája volt. Tehát és arról számos filmet. Tudnánk van. A Dr. Strange Love például, a Stanley Kubricknak a filmje, vagy a Veszélyes jövő, ahol meg is történik maga az apokalipszis. Így van. Meg a másnap, amikor ledobják a bombákat. Egyébként az nem egy rossz film. De a Mad Max is egyébként egy ilyen atomháború után zajlik. Na, ilyen filmeket kéne most a környezetszennyezés okozta apokalipszis után. Na és ilyen filmeket nem tudunk, úgyhogy 0629986986, segítsetek ki minket, melyek azok a filmek, amelyek a környezetszennyezésről szólnak, fikciós filmek, és érdemes tehát megnézni játékfilmek, nagy mozi filmek. Igen, igen. Így van. Szóval miért a legfontosabb probléma a környezetszennyezés? Azért, mert egy külső elem. Tehát, hogy igazából ezeket a társadalmi problémákat megváltoztatni, vagy helyre rakni is nagyon nehéz, amelyekről eddig szó volt. De itt arról van szó, hogy egy mi tőlünk független rendszert, amely rendszernek mi a részei vagyunk, azt vágunk haza. Tehát, hogy így igazából itt már nem sokára már a szándék is kevés lesz, hogy ezen változtatni tudjunk. Állítólag már nem is tudunk. Állítólag ez a folyamat már visszafordíthatatlan, tehát hogyha most radikálisan minden megváltozna, a változásra, hogy ténylegesen visszacsatolja ezt nekünk a természet, a környezetünk, arra is 60 évet kéne várni, és az alatt a 60 év alatt annyira alászállna a klímának ez a jelenlegi helyzet. Tehát csak nézzétek meg a hurrikánokat. Nézzétek meg. Magyarországon se volt ennyi vihar. Hát azok, ezek a viharok, tehát hogy ilyen 10 évenként volt, és most meg évente 4 meg 5. Nézzétek meg azt, hogy gyakorlatilag már nincsenek köztes évszakok, tehát nincsen ősz és nincsen tavasz. Milyen volt ez az idei nyár? Vagy megfagytál, vagy megsültél. Most hát, éppen megsülök. Hát vagy a fejedre esett egy fa. De 20 fokot csökken és növekszik a hőmérséklet 10 perc alatt? Jó, teljesen na, irreális. Igen, így tehát, van. De az az elképesztő, hogy pár évvel ezelőtt a médiában még kétségbe vonták a globális felmelegedésnek a tényét, most már ezt nem merik megtenni. Ami a globális felmelegedés kapcsán a legfontosabb, az az, hogy úgy tűnik, hogy egy visszafordíthatatlan folyamatról van szó, amivel kapcsolatban mi behunjuk a szemünket. A kézen fogva jár a globális felmelegedés az individualizmussal. Mindenki a saját életét szeretné még éppen biztonságban végigélni, és az apokalipszis előtt 2 perccel meghalni. Mindenki erre játszik, hogy a gyerekeivel mi lesz, arra persze nem gondol. Persze, amikor mondjuk egy gyáros megkérdezel, hogy milyen életet akarsz a gyerekednek, akkor azt mondod, hogy szebbet, jobbat, boldogabbat, mint a sajátom. És akkor megkérdezed, hogy amit csinálsz, azzal nem azt éred el inkább, hogy nem fog tudni levegőt kapni? Hát nem igen, lehet, de a részvényekből majd részesülni fog. Igen, és akkor hogy kap levegőt? Vagy hogyan? Hol fog élni? Lent a bunkerbe, és konzerv levegőn. Itt nem az a cél, hogy egy emberi módon éljen az utódot, hanem az a lényeg, hogy jobban éljen, mint a többi, amelyik megfullad, amelyik megdöglik. Tehát az a lényeg, tehát itt minden relatív. Tehát hogy az a lényeg, hogy eléggé gazdag legyél ahhoz, hogy amikor beüt az apokalipszis, akkor az életed minőség az már ne legyen ugyan összehasonlítható az apádéval, meg a nagyapádéval, mert a szabad ég alatt már ne élhessél, de minden esetre az akkori többi nyomorultnál jobban éljél, tehát te legyél a világ királya relatíve. Gondoljunk bele, hogy a környezetszennyezés kapcsán a legelemibb jogainkat sértik meg. Illetve csorbulnak. Hát illetve hát amíg meg sem születettek jogai. Nem jut nekünk levegő. Ja jó, de a megszületett. Meg víz. Hát igen, a születésed pillanatában gyakorlatilag már elszenvedett. Hát íme az eredendő bűn a gyakorlatban. Tehát hogy amikor megszületsz, akkor már is bűnhődsz az apáid bűneiért. Tehát hogy ez nem itt nem egy elvont vallási dogmáról beszélünk, hanem egy nagyon konkrét tényről. Hát bizony. Szóval még mindig várjuk azokat a filmeket, Az SMS számunkra 0629986986. Tudod mit? Tudjátok mit? Nem kell a filmeket, elég a filmek címeit. Küldjétek el SMS-ben 0629986986, melyek azok a filmek, amelyek a környezetszennyezésről szólnak, játékfilmek, és érdemesek a megtekintésre. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Na ez rengeteg problémának az alapoka. Ez pedig a tőke. A tőke, a tőzsdegátlástalansága, és tulajdonképpen én egyébként a politikai korrupciót is ide sorolnám. Ez egy csomag. Hát, én azt mondom, hogy azért az üzletből, minden az üzletből fakad, minden az üzleti de életből. De hát a politika, ami kapitalista társadalmunkban, hát az hogy is mondjam, egy alágazat, vagy egy iparág, vagy nem tudom minek nevezni, ne viccelj. Milyen filmeket lehet itt megemlíteni? Hát például Corporation. Mindenképpen a Corporation. A Corporation az alapja mindennek, tehát hogy így igazából, hogyha... Az sem játékfilm, hozzátenni, hogy fél dokumentumfilm a Michael Moore iskolájából. De mennyivel jobb, mint bármelyik Michael Moore film? Nem, a Michael Moore filmek nagyon jók, például mondanám a Roger and Me, ugye Roger és én, amit még 89-ben csinált, amikor megbukott a létezett szocializmus, és jött a neoliberális halandzsa, és akkor hirtelen a tőke elkezdett. Tehát magyarán ott kezdték el először az 50-es években kialakítani, itt jóléti társadalmat alásni. Hát és ment Margaret Thatcher és Ronald Reagan. Így van, ment ki a tőke, ment ki, meg Pinochet korábban, ment ki a tőke Mexikóba, meg a távol-keletre, mert olcsóbb volt a munkaerő, ugye, tehát a rabszolga munka a legolcsóbb, hát világos, és az amerikai gyárak tönkre mentek, és a Flint nevű szülővárosa Michael Moore-nak is teljesen elszegényedett, és ott nagyon erős volt a 30-as években az amerikai munkásmozgalom, és erről csinált egy nagyon-nagyon kiváló dokumentumfilmet. Tehát akkor már is két dokumentumfilmet tudunk ajánlani, egyrészt a Corporation, amely szerintem a legjobb a műfajában, igazi de dráma. Az filozofikus is, tehát a cég, mint jogi személy, pszichopata. Ez és a lényeg. Nem pusztán, hogy pszichopata, hanem és arról, szociopata. Hogy létrehoztunk egy jogosítványt saját magunk számára, amit elvitoroltak tőlünk a cégek, minket meg megfosztottak tőle. Tehát egy fikció az élő húsvér embernek a helyére lépett, ez pedig a cég intézménye, amely elemészti a környezetet, amely megfoszt minket a legalapvetőbb jogainktól, amely a legeslegsúlyosabb bűncselekményeket, társadalom ellenes bűncselekményeket, és egyébként meg egészen konkrét köztörvényes bűncselekményeket is elkövet, hogy tömegesen említ a film ilyen példákat. Tömeggyilkosságtól kezdve a környezetszennyezésen át a mindenféle sikkasztásig és tikliig. Szövetségben a mindenféle fasizmusokkal, a legsötétebb fehér diktatúrákkal, úgy Latin Amerikában, mint Európában a múltban, ugye a fasizmussal, tehát ez a legkonkrétabb. József Attila, amit mondott? Tőke és fasizmus jegyesek minden külön értesítés helyett. Na, erről van itt szó. És van egy ilyen film is, hogy a cég, ugye hát a mi kedvencünk játsza mondjuk a főszerepet, nem? Jó öreg Tom Cruise. Jó öreg Tom Cruise, viszont ott van Gene Hackman is benne, aki kicsit feljavítja. Nem egy rossz film, hát szerintem, mit mondjuk, egy jó közepes, egy mestermunka. Zseniális, egy mestermunka. A tőzsdecápákat lehet még megemlíteni a... 1984, az még egy korai. Igen, ez a de már Weston. Ott, megfigyeltem, már ott mobiltelefonja van a izéknek, a brokere, a Michael Douglasnek, meg ilyen nagy és antennás, de mobiltelefonját akkor még nem volt mobiltelefon. Szóval. De az nem is mobiltelefon volt, az nem kiesett. Ilyen rádiótelefon, persze. A tőzsdecápák, azban a Michael Douglas azért a szerep formálásért, ami egyébként minden broker ős fenotípusa, tehát ez ős karakter, vagy ilyen őskép. Arhetípusa. Igen, arhetípusa. Hát ez a jungi őskép bennünk. Na most azt lehet mondani erről a bizonyos filmről, hogy remek. Remek a tőzsdecápák. Tehát, hogy így igazából... A totális gátlástalan. Az első olyan film, ami leleplezi ezt, és a Michael Douglas az annyira gátlástalan benne, és annyira jól hozza ezt. A tiszta kapitalizmus, tehát a vegy tiszta kapitalizmus. Igen, és azért is jó, mert az idősebb sín, meg az ifjabb sín, akik ugye mind a ketten... Apát és fiát játsszák. A Martin Sheen és a Charlie Sheen. Igen. És a Martin Sheen az öreg szakszervezeti vezető, aki szívinfarktust kap, és a fia a törekvő broker, akinek a példakép és a mestere a Michael Douglas. Akik tulajdonképpen ugyanazt a szerepet játszották el az Apokalipszis mostban, illetve Nem, az Apokalipszis mostban nem játszik, hát a Charlie Sheen. Az ifjú Sheen játszott a szakaszban. És ugyanazt a szerepet. Itt most együtt apát és fiát hozzák. Aztán érdemes még megemlíteni a Glengarry Glen Ross című filmet. Remek, kiváló, gyönyörű. Hát az a tökéletes. Sose bocsájtom meg a Puzsérnak, hogy abban az adásban nem voltam. Illetve akkor tárgyalt erről a rendkívül jó kamaradarabról, amikor éppen nem én voltam a partnere. Brilliáns film, de most itt vagy és bódolhatod. Próbáljuk meg fölidézni, hogy kik játszanak, várjunk csak. Ezt akartam mondani, minimál költségvetésű film, olyan sztárokkal, egy kapitalizmus kritikai film minimál költségvetésben, három helységben, olyan sztárokkal, mint Al Pacino, mint Jack Lemmon, mint Ed Harris, mint Kevin Spacey, Alec Baldwin, Alec Baldwin a Gabriel, vagy nem a Gabriel Byrne, hanem a kopaszt mondod, aki mindig ilyen felügyelőket játszik. Na szóval vannak és minden szerepben sztárok, tehát minden szerepben a legjobbak. Tehát ez tényleg brilliáns. Kevin Spacey-t mondtad? Kevin Spacey. Szóval olyan drámája van, és olyan ereje van, és a ingatlan ügynökökről szól, a legkeményebb kapitalizmus kritika, amit valaha láthatod. És az ingatlan... Parádésan szórakoztató maga emellett. Maga az ügynök valahogy az amerikai kapitalista létformának az archetipikus megjelenítője. Az ügynök, mint olyan, és ugye itt bejön az ügynök halála is, ami szintén egy remek film. Remek film, a Volker Schlöndorff rendezte. Egy keményen balos német rendezőről van szó. A két főszerepben John Malkovich-sal és Dustin Hoffmannal. Dustin Hoffman az apa, az apa, ügynök és John Malkovich a fia. Malkovich, a maszkmesterek is remekek voltak, ugyanis a két színész között összesen valami 6 év a különbség. Nagyon apa és fia. Nagyon beletöregítve a Dustin Hoffman, és nagyon meg lett fiatalítva a John Malkovich. És a John Malkovich parádés, és a Dustin Hoffman zseniás, a megtört öregnek a szerepében egyszerűen brilliáns maga a film. Egy szó erejéig még a Glengarryvel, tehát hogy miért vállalnak ilyen méregdrága gázsjú világsztárok egy tulajdonképpen teljesen non-profit, ráadásul a saját hazájuk rendszerének a kritikájáról szóló. Hát talán éppen ezért. Kérdésben a válasz. Talán éppen ezért. Nyilvánvaló, hogy ezért nem kaptak komoly gázsit, egy teljesen ismeretlen filmről van szó. Megjegyezni is nehéz. Glengarry Glen Ross, ezek a Glengarry telkek, ezekkel üzletelnek ők. Eladhatatlan telkekről van szó. Senki nem akar oda költözni. A világ végén, a mocsárban. Tehát semmiféle értéket nem tudnak vele üzletelni. És nem tudnak üzletelni, mert nincsenek meg a tippek. A tippek pedig az eladások után járnak. Eladásokat viszont csak tippek alapján lehet abszolválni, és ők belekerülnek ebbe az ördögi körbe, amelyben belecsúsznak a bűnbe, amely aztán a legkegyetlenebb megtorlást vonja maga után. Igazából ilyen kemény kritikája a kapitalista társadalmi rendszernek nincs még egy. Van a filmben az Alec Baldwinnak egy nagy monológia, amiben kifejezésre jut minden ellenérzés, minden félelem. Nem érdekel, hogy jó családapa vagy, de nekem olyan luxus órám van, nem, ugye? Hát arról van szó, hogy te Hyundai-jal érkeztél ide, nekem pedig az órám többet ér, mint a te autód. Na ez vagy te, és ez vagyok én. Ilyen érveléseket képzeljetek el. Ezt is mondja, hogy nem érdekel, hogy jó családapa vagy. Jó, tehát egy szó, mint száz. A tőke, a tőzsde gátlástalansága. És olyan, ennek melléktermékeként a politikai korrupció. Olyan kiváló filmeknek a révén juthat el hozzátok, mint a Tőzsdecápák, a Cég, a Glengarry Glen Ross, a Corporation, valamint az Ügynök halála. A csúcsok csúcsa, a mai number one. Szegénység. Szegénység, szociális számkivetettség, ugye ennek része a hajléktalanság, de itt természetesen nem csak a hajléktalanságról van szó, tehát a nyomor. A nyomor, ugye ezt korábban elmondtuk, hogy az elaljasodásnak és a létromlásnak és a nihilizmusnak nem csak szociális okai vannak, az egy sokkal mélyebb, itt a kölykök kapcsán, de a szegénységnek szociális okai vannak. A szegénység maga egy szociális ok. A szegénység az mindenképpen valamiféle megnyomorodáshoz vezet. És itt mindig szokták mondani a ritka kivételeket, ugye amerikai álom, meg egyéb, hogy a szegényből lett mégis gazdag, meg sikeres, de mondjuk azt a lelki megnyomorodást azt ritkán szokták ezzel kapcsolatban fölhozni, ami esetleg még egy szegény sorból jött sikeres embernél, és élete végig ott kísért. Például, amikor elaljasodik. nagy gangster lesz belőle. Térjünk vissza az egyik, mondjuk az előző, tehát a tőkésekkel kapcsolatos filmekre, tehát a tőzsde cápákra. Ugye ott egy szegény családból származik, ezt mondja is a Michael York, mondja, Michael York, Douglas. Vagyok, Michael Douglas, egészben, Michael Douglas mondja, hogy ő szegény család, el se tudta képzelni, hogy létezik $10,000, és most pedig azt mondja, naponta többet keres. Nem, hát arról van szó, hogy az onnan való feltörés olyan erőteljesen szocializál, hogy onnantól már nem tudsz leállni. Tehát, hogy ez, erről van szó. Egy eleinte az életedért küzdesz, aztán már úgy küzdesz az Isten városa. Igen, aztán már úgy küzdesz a 115. milliód után a 116. milliódért, meg a 118-ért. Mintha éheznél. Igen, mintha éheznél, pont azért, mert egyszerűen szocializált téged a struggle for life. Tehát, hogy ez létezik, ez a lelki mechanizmus. Miért első... Mármint küzdelem az életért, igen. Aki esetleg nem tudna angolul. Miért első a szegénység ezen a listán? Azért, mert meggyőződésem, hogy az egyes embert lehet megváltani, és az egyes ember szenvedése fontosabb, mint az elbont társadalmi folyamatok. Lehetséges, hogy a kapitalizmus tehet a szegénységről. Az alapvető orvosolni való viszont nem az, hogy megdöntjük a kapitalisták rendszerét, hanem az, hogy az éhes embernek enni adunk. Tehát, hogyha ott áll előttem egy... Részben értek csak egyet. Egyetértek vele, hogy is mondjam, tehát nagyon nem szeretem azokat a balosokat, akik kis ujjukat nem mozdítják senkiért, mert hogy az egészen... Ismered ezt a típust? Igen. Magyarországon ilyenek vannak. Ez egy önfelmentés. Hogy ne csináljanak semmit. Míg ott van mondjuk a szerzetes, mondjuk egy ferencendi szerzetes, aki elmegy Dél-Amerikába és együtt él a szegényekkel és az életet áldozza. Így van. Ezért első nálunk. De az is kapitalista kritikus egyébként. A dél-amerikai katolikus pap. De ő hozzá odamész és megkérdezett, hogy mi a véleménye, és ő elmondja neked, de nem arról szól az élete, hogy ő megdöntsön egy rendszert, hanem arról, hogy enni adjon annak a szájába, aki éhes. És megdönteni egy rendszert egyébként. Dél-Amerikában nagyon mást jelent katolikusnak lenni. Egy nagyon baloldali dolog, nem úgy, mint Európában. Milyen filmek merülnek fel ebben a témában? A Pankrátor. A Pankrátor, kiváló film, a Doran Aronofsky-nak a filmje, az lecsúszott Pankrátorról, és egyébként nem prostituált, de a prostitúciónak a határán mozgó lányról, vagy nőről, akiknek a szerelme végül nem teljesül be, nagyon súlyos dráma, mostanában mutatták be a mozikban is, úgyhogy még a moziban megtekinthetitek a Pankrátort. Aztán ott van a Reménybajnoka című film, ami arról szól, hogy ugye a Russell Crowe által játszott ökölvívó egy teljesen igaz történet, tehát egy 100%-ig igaz történet, hogy a legnagyobb szegénységben tönkre megy az amerikai gazdasági válság idején, és aztán igazából állami segélyért folyamodik, és onnan tudja visszaküzdeni magát, és megszerezni a nehézsúlyú ökölvívó világbajnoki címet, mondom, igaz történetről van szó. Na most az ember alatti szegénységet élnek meg, tehát konkrétan kikapcsolják az áramot is, meg a fűtést is náluk, tehát ez a legsötétebb vízió, amit el tudtok képzelni. Éjféli cowboy. Nagyon jó. Én nagyon-nagyon csodálkoztam, hogy az best volt évfilm. Ezt nem néztem volna ki az amerikaiakból. Én mindig azt hittem, hogy ez egy független filmesnek valami alternatív filmje, és kiderült, hogy az ilyen Oscar esőt kapott. A John Voight-nak az volt a debütálása. Egy szerencsétlen, fiatal, bunkó, de nagyon jó lelkű fiatalembert játszik, aki megy a New Yorkba, a nagyvárosba, hogy ott izé legyen, gigoló, és aztán helyett egy beteg barátot kap, aki Dustin Hoffman játszik. Csodálatos. Na, az a mély nyomor, az a mély nyomor. Ott nem kikapcsolták az áramot, ott eleve nem is volt már áram, ahova beköltöznek. És aztán, amit még érdemes megemlíteni, az a Gyomok között című film, amiben Meryl Streep és Jack Nicholson, ismétlen Meryl Streep és Jack Nicholson párosát láthatjátok, hajléktalanokról és a hajléktalanságról szóló az én számomra általam látott egyetlen film, és rettenetesen nyomasztó, de embertelenül nyomasztó. Szól még film a hajléktalanokról, de ez egy nagyon kiváló alkotás. Ez egy hatalmas film. És egy európai, a Csúfak és gonoszok, Ettore Scola filmje, Nino Manfredivel a főszereplésben, tulajdonképpen egy nagyon keserű tragikomédia, egy fekete humorral fűszerezett valami, egy rendkívül keserű film, Róma melletti bádogvárosról szól, Nino Manfredivel a főszerepbe. Csúfak, piszkosak és gonoszak egyébként az eredeti címe. Melyik volt a 10 legfontosabb társadalmi probléma, legalábbis ennek a mai műsornak a tanúsága szerint? A 10. a prostitúció. A 9. a terrorizmus. 8. az eutanázia. A 7. a kiskorúak szexuális megrontás és a családon belüli erőszak. 6. a halálbüntetés. Az 5. a média és a hazugságipar. negyedik az értékválság, a bandák és a bűnözés. A harmadik helyezett a környezetszennyezés. Második a tőke és a tőzsdegátlástalansága. És az első, a dobogós, az aranyérmes, az természetesen a szegénység, a szociális számkivetettség. Ez volt a hét mesterlövészének az aktuális élő adása a Sziget Fesztiválról. Puzsér Róbert és Farkas Attila Márton köszöni a figyelmeteket. Ez a Rádió Café, hallgassátok továbbra is, a következőkben zenélni fogunk. Nagyon sokan kérdeztétek SMS-ben, hogy mi lesz ennek a műsornak a sorsa. Az augusztusnak a további részében ismétléseket hallhattok, és reméljük, hogy a nagy örömötökre szeptembertől folytatjuk a mozis tematikát. Vagy a nagy idegességetekre. Az sem baj. Folytatjuk a mozis DVD-s tematikát, tehát továbbra is filmekről, nagy társadalmi felelősség keretében fogunk beszélni. További jó napot kívánunk! A szigetelőknek jó szigetelést, a szigettől távol pedig további kellemes hétvégét. Sziasztok! Sziasztok! A hétmesterlövészének vége, azaz Mr. Grabowski, ez itt a végállomás. De mondhatnák azt is, hogy hasta la vista, baby. Ne feledd, a hétmesterlövésze még visszatér, ugyanis Indiana, rajtunk csak átsiklik a történelem, de ez maga a történelem.